Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Minister Piet Adema van Landbouw vindt het buitengewoon teleurstellend dat de LTO uit de onderhandelingen over het landbouwakkoord stapt. LTO wil niet meer verder praten en zegt dat het kabinet niet genoeg heeft gedaan om boeren een perspectief te bieden. LTO-voorzitter Van der Tak wilde niet ingaan op welke inhoudelijke punten de onderhandelingen zijn stuk gelopen. Oppositiepartijen begrijpen het besluit van de LTO. Volgens Caroline van der Plas van de BBB kun je boeren niets verplichten zonder garanties op een verdienmodel. In navolging van de LTO stapt ook de NAJK uit het overleg. Volgens de belangenbehartiger voor jonge agrariërs is het proces van het landbouwakkoord onhoudbaar geworden nu de LTO is weggevallen. De komende ochtend praat landbouwminister Adema verder met andere partijen die meepraten over een landbouwakkoord. Het wielrennen krijgt een onafhankelijke instantie die de sport veiliger moet maken. Er werd al langer over gepraat, maar na de dood van wielrenner Gino Meder werd de vraag hoe veilig het wielrennen eigenlijk is plots luider. Meder kwam vorige week om het leven na een crash in de Ronde van Zwitserland. Hoe de organisatie er precies uit komt te zien is niet duidelijk. Volgens wielerploeg Jumbo-Visma gaat de instantie vanaf 2024 officieel aan de slag om het wielrennen veiliger te maken. De politie heeft jaren samengewerkt met het omstreden geldwisselkantoor SuriChange. In beslag genomen buitenlandse valuta werden er omgewisseld en op een politierekening gestort. De overeenkomst met het geldwisselkantoor werd dit voorjaar opgeschort, omdat medewerkers van het bedrijf worden verdacht van ondergronds bankieren en het witwassen van drugsgeld. Het weer. Vannacht wordt het overal droog. De ochtend begint met wolkenvelden en af en toe zon. 'S Middags zijn er zonnige perioden met een matige westenwind. Het wordt 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. EO. Stel je voor, je zit in de gevangenis. En dat al 20 jaar. En dag in, dag uit, uur in, uur uit wordt er voor je bepaald wat je doet, wat je eet en hoe je jezelf kleedt. De nacht van EO. Met Jan-Willem Wesselink. En dan komt er een moment dat je vrijkomt. Eindelijk weer de wijde wereld in. Je stapt naar buiten, ademt de frisse lucht in. En ja, dan heb je geen idee wat te doen. Joris Tulp werkt met ex-gedetineerden en wil ze een zachte landing bieden nadat ze vrijkomen. En die landing kan vaak namelijk allesbehalve makkelijk zijn. Maar hoe zorg je voor zo'n zachte landing? Dat hoor je in deze aflevering uit het archief van de nacht van EO. Welkom Joris, fijn dat je er bent. Ja, dankjewel. Leuk dat ik mocht komen. Met veel plezier. Jij werkt voor de organisatie Exodus. Ja. En helpt gedetineerden en ook ex-gedetineerden hun weg terug te vinden naar de maatschappij. Het is nu 2:02 in de nacht. Ik kan me voorstellen dat je wel, dat je wel vaker in de nacht werkt dan als je met gedetineerden werkt. Goed. Ik zelf niet hoor. We hebben wel slaapwachten. Okay. We hebben slaapwachten en die doen de nachtdiensten. Mm-hmm. Maar ik zelf werk eigenlijk tussen 8:30 en 9:30 s'avonds. Oké, okay, dus 9:30 s'avonds dan komt de slaapwacht en die doet de nacht. Die doet het dan de echte nacht, maar je helpt ze wel zeg maar de avond in. Ja, precies. Want die ex-gevangenen of gevangenen, want dat loopt een beetje door elkaar, die slapen wel bij jullie toch? Ja, ze wonen er. Ja, we zijn echt een woonbegeleiding. Exodus doet wel meer dan woonbegeleiding hoor. We doen ook wel begeleiding aan huis. Mochten ze na detentie al een huis hebben gevonden of ergens anders een woonplek hebben gevonden, kunnen we ook bij hen thuis komen. Maar ik zelf als begeleider zit in een woonbegeleiding. Dus daar slapen ze. Daar kunnen ze gemiddeld wonen ze een jaar, maar soms langer en soms korter. Dat hangt een beetje van het traject af. Ja. Kun je omschrijven hoe die plek eruit ziet? Hoe ziet zo'n woonbegeleidingshuis eruit? Ja. Je moet je voorstellen, we hebben in heel Nederland hebben we heel veel verschillende huizen. De ene is een rijtjeshuis omgebouwd tot Exodushuis. En ik zelf werk dan in een klooster. Dat is best wel groot. Mm-hmm. We hebben ook 24 kamers op het moment. En een kamer verschilt van grootte. Je hebt er een bed in staan, je hebt er een wastafeltje in staan. En je moet de douches en de keuken dan delen. Ja. Voor de rest hebben we een woonkamer die we gezellig proberen aan te kleden. Want ja, het is natuurlijk een klooster. Het is soms een beetje kil, kan het daardoor lijken. Ja. Dus we willen het wel aankleden. We hebben een hele grote muurschildering gemaakt samen met deelnemers. En om het toch een beetje huiselijk te maken. Maar is het echt een kliniek of een soort instituut? Of denk je nou eigenlijk moeten mensen het gevoel hebben dat dit echt een soort huis is? Nee, we willen echt het gevoel geven dat zij bij ons veilig zijn, dat zij hier thuis kunnen wonen, om daar echt vanuit dat huiselijke gevoel, vanuit het veilige gevoel, de veilige haven, dat traject aan te gaan, wat soms best wel spannend is, soms best wel lastig is. Ja, dus gevangenen die komen uit de gevangenis, worden daar ontslagen en de nacht erna, dan slapen ze meteen bij jullie in een huis. Ja. Okay. Ja, vaak wel, tenminste. We hebben soms ook wel dat zij eerst eventjes op hunzelf hebben gewoond naar gevangenis. Dan hebben ze toezicht bijvoorbeeld vanuit de reclassering. En dat gaat dan niet helemaal goed. Mm-hmm. Bijvoorbeeld als ze bij ouders wonen en ze zijn wat jonger en dan gaat even iets minder. Dan kan het zijn dat de reclassering zegt, nou weet je wat, ik gun jou een betere plek dan waar je nu zit, waar je wat zelfstandiger kan worden. Dus we zoeken iets nieuws en dan kan Exodus een uitgelegen plek zijn om dat te gaan leren, om zelfstandig te kunnen wonen. Ja, hoe dat werkt, daar gaan we het vannacht over hebben. Mm-hmm. En wat voor technieken daar zijn, welke problemen je tegenkomt. Maar je werkt wel met ex-gedetineerden, mensen die wat op een kerfstok hebben. Waarom? Ja. Wil je dat altijd al? Ja, grappig. Nee, eigenlijk niet. Ik heb toen ik begon bij Exodus gewoon gereageerd op een vacature. Ja. En toen heb ik een mailopdag gehad en ik was eigenlijk gelijk verkocht. De woonkamer waar de deelnemers. Ik zat op, volgens mij was het een dinsdag. En we hebben altijd gezamenlijk eten op dinsdag. En dat was de eerste keer dat ik dus mee at met een groep mannen en vrouwen. Want we hebben mannen- en vrouwenhuis. Die ik niet eens kende. Je leeft ook gemixt. Ja, we leven gemixt. Oh ja. Op dit moment hebben we alleen mannen. De meerderheid is ook vaak mannen in huis. Maar als vrouwen willen, kunnen ze ook bij ons komen. Nee, maar dan zie je gewoon die hele groep bij elkaar en dan is het gezellig en er worden grapjes gemaakt. En ondertussen merk je dat. En ondertussen valt er ook heel veel te leren voor ze en valt er ook en is ook natuurlijk een hele uitdaging. En die dat trok mij toen heel erg om dit aan te gaan. Want je werkt met mensen die uit de gevangenis dan komen. Weet je ook waarvoor ze dan hebben vastgezeten? Ja. Ja, je krijgt altijd, het is altijd een uitgebreide intake. Dat begint eigenlijk in de gevangenis al. Want op het moment dat zij in de gevangenis zitten, kunnen zij met hun case manager die ze dan hebben bespreken van, nou, ik wil naar de gevangenis hulp. En dus dan, bij gevangenen, die worden niet in de gevangenis aan hun lot overgelaten? Nee. Die krijgen ook al, daar wordt ook al nagedacht over hoe kun je weer uit de gevangenis komen. Precies, ja, zeker. Zeker, want dan kan je ook voorbereiden naar de opties die je hebt en kijken naar wat je wil. Wil je nou bij kennissen thuis, ga je op jezelf wonen of heb je wat meer nodig? Ik heb zo'n beeld van een Amerikaanse film waar de poort open gaat 's ochtends en je met je zakje kleren maar moet hopen dat je nog $2 voor een taxi hebt. Maar dat is dus niet waar. Nee, niet helemaal. Soms dan hoor je wel die verhalen terug dat het wel is gebeurd. En dan vind ik dat heel jammer. Ook in Nederland. Ook wel eens in Nederland heb ik het idee. Maar in het beste geval denk ik dat het niet de bedoeling is. Want je wil gewoon zorgen dat iemand met een vangnet uit de gevangenis komt. Stel dat iemand nou 2 jaar heeft gezeten en 2 jaar de buitenwereld niet heeft gezien. Dan is dat best wel. Dan kan het best wel schokkend zijn. Al die prikkels om je heen van die buitenwereld. Wat je net ook al zei, hè, technologieën die vernieuwd zijn. Dingen die je gewoon niet kent. De OV-chipkaart. Ja, weet ik veel wat voor dingen je hebt die je gewoon niet snapt. Ja, dan is het heel fijn als je dat vangnet hebt buiten de deur. Ja. De mensen die jij tegenkomt, zijn dat mensen die kleine dingetjes hebben gedaan? Een keer zakken rollen of zijn dat echt grote delicten? Ja, we hebben eigenlijk alle delicten zitten. Dus dat gaat van moord tot met, ik heb in mijn leven 20 keer een fiets gestolen en daarvoor moest ik een keer zitten. Mm-hmm. Ja, dat weet je, dat verschilt. Daar maken we eigenlijk geen onderscheid in. Zijn er wel eens delicten geweest waarvan je bij iemand voor de eerste keer aan jouw bureau kwam of je op zijn kamer kwam en dat je schrok? Delicten geweest dat ik op de kamer kwam? Dat je bij iemand voor de eerste keer kennis maakte en dat je dacht. Dat ik het las. Ja, dat wel hoor. Wat bijvoorbeeld? Ja. Nou, dat ik. Vooral wat je dat ik dan doe. Niet bij iedereen doe ik dat hoor. Want ik heb zelfs wel dat ik. Als iemand binnenkomt bij ons, dat ik dan nog niet gelezen heb wat hij gedaan heeft, doe ik heel bewust. Omdat ik hoef daar niet over te oordelen. We behandelen iedereen gelijk vanaf het eerste moment. Dus of je nou een fiets hebt gestolen of een drievoudige moord hebt gemaakt, maakt bij jullie niet uit. Nee, wat dat betreft, kijk, tenzij dat in je voorwaarden heel erg streng gezet is door justitie zelf. Natuurlijk, daar moeten we rekening mee houden. Maar het huiselijke gevoel en de kamer en de regels, die zijn voor iedereen hetzelfde, de huisregels, zeg maar. Dus daarin, dat verhaaltje blijft hetzelfde. Dus ik heb ook vaak dat ik dus niet heb ingelezen wat iemand heeft gedaan, dat iemand bij me binnenkomt en dat ik dan achteraf is gaan lezen van, nou, wat heeft hij dan gedaan? En dat ik dan echt denk, dat had ik niet echt om gezocht. Ja, wat is iets waar je echt een keer van geschrokken bent? Dat was een wat. Ja, nou goed. Waar ik echt wel een keer van geschrokken was, was een man die naar mijn ogen je vader zou kunnen zijn, zeg maar, ook van die leeftijd. En nou, ook hoe die naar mij was en hoe lief die was. En dat hij dan wel iemand vermoord heeft. En dan naar in zijn ogen nog. Was dat vanuit schrik? En was dat. Maar het was wel excessief, zeg maar. Dus dat is best wel streng beoordeeld door de rechter. En dan schrik ik toch als ik dat hoor. En denk, oh, er zit toch wel echt een duveltje in dat doosje. Ja, hoe ga je daar dan mee om? Opengooien, eigenlijk vaak. Ja, je maakt het bespreekbaar. Zeg, hey, ik zie jou nou zo. Hoe kan dat? Waarom heb je dat toen wel gedaan? Want ja, weet je, mensen die bij ons komen hebben een emmer gehad die over is gelopen. En naar mijn mening, hoe het werkt, is dat als je erover gaat praten, dat langzaam de inhoud verdampt die in de emmer zit. Dus ik zou daar juist. Dus ik probeer er altijd juist gesprek over aan te gaan. Maar dat lijkt me ook wel lastig, want je bent 4, 5, 26? Ja, ik ben 26. Ja. En je doet het ook al een paar jaar. Het lijkt me best wel intimiderend als dan een crimineel met misschien een traantje onder zijn ogen. Dat lijkt mij heel heftig. Ja, dat is het ook wel. En soms dan zit je er ook wel even thuis mee. Ja. Maar je hoort zoveel verhalen en je hebt zoveel deelnemers in een jaar die je tegenkomt. Dus je leert het ook wel een beetje normaliseren. Ja, voel je je wel eens onveilig? Ik heb me wel eens onveilig gevoeld, ja. Maar vaak wel op een manier dat ik het kan bespreken met het team. Want we hebben natuurlijk een heel team waarmee we samenwerken. Ik doe het niet alleen. En dan heb ik zelf een heel fijn team waar ik in werk, waarin we dat ook gewoon kunnen zeggen van, oké, prima, dan ga jij dat niet doen, dan ga jij dat doen. Want ja, het kan ook zijn dat je geen klik met iemand hebt, dat je gewoon het gevoel hebt, hey, weet je, die heeft gewoon iets tegen mij. Dat klinkt heel stom, maar dat heb jij ook wel eens, dat je geen klik met iemand hebt. Dus ook met mijn eigen deelnemers of mensen in huis, de bewoners die bij ons wonen, noemen we trouwens deelnemers, heb ik niet gezegd. Dus niet ex-gevangenen, deelnemers. Nee, van ons traject, zeg maar. We hebben ze maar een heel traject van. Hè, sommigen dan een jaar, sommigen wel anderhalf jaar, sommigen doen er 8 maanden over. Ja. Even een slokje hoor. Nee, die. Wat we dan met dat. En dat team dan kunnen beslissen, zeggen, nou, jij gaat dat dan even niet doen. Je gaat even dat contact gewoon uit de weg. Want je bent een lap op een stier, om het zo even te noemen. En dan heb ik wel eens gehad dat ik dan bijvoorbeeld naar huis fietsen en ik 2 keer achterom keek. Van, nou ja, ja, dat, ja, dat soort dingen. Ja, dat heb je toch. Maar daar leer je ook alweer een beetje van je afzetten met de gedachte. Denk ik dan bij mezelf, hoop ik dan bij mezelf, dat iemand hier, dat iemand dat niet zou doen. Gewoon dat iemand, ook al heb ik soms het gevoel dat iemand heel intimiderend kan zijn, dat is zijn afweermechanisme. Dat is iets wat kan voortkomen uit heel veel dingen. Uit onzekerheid of weet ik veel wat. En dat mij intimideert, dat is iets van mij. En dat is niet van hem. En dat probeer ik dan ook heel erg bij mezelf te houden. Van, dat is iets waar ik mee moet dealen. Dus dan probeer ik dat ook maar zelf te doen. Want ik kan hem daar niet de schuld van geven. Nou ja, maar wel als je onveilig voelt. Het lijkt mij best heftig. Hè? Ik bedoel, als je dan vervolgens een klap krijgt, dan. Maar goed. Is dat wel eens gebeurd? Je kan je ook een keer onveilig voelen als iemand naar je schreeuwt dat je een lul bent omdat jij de regels naleeft. Want dat heb ik heel vaak gehad. Dat ik zeg, ja, dit zijn de regels, man. Ja, het houdt op. Je moet je daaraan houden of je houdt je niet aan. Ja, dan hebben we daar bepaalde sancties. We kunnen even, als iemand echt wat gedaan heeft voor meerdere keren en we zeggen van ja, dit kan gewoon niet, dan kunnen we zijn sleutel bijvoorbeeld blokkeren. We hebben een sleutelsysteem dat je naar buiten moet. Of ja, dat is niet bij elk exercicehuis zo, maar bij ons is dat wel zo. Dat als je naar buiten wil, dan hebben we een sleuteltje waarmee je naar buiten kan en naar binnen kan. Dan kan je gewoon vrij uitgaan, maar dan houden we in ieder geval bij wie er buiten is wanneer en wie er binnen is wanneer. Want dan, stel dat er iets gebeurt, dan is dat ook voor de brandweer fijn. Stel dat de brandweer moeten weten hoeveel mensen er in huis zijn. Ja, dus dan heb je dus dat slok sleutelsysteem, maar daar kun je zelfs nog mee opsluiten. Maar we kunnen dus ook zeggen, als zijn een sanctie, heb jij bijvoorbeeld, we hadden wel eens een situatie waarbij iemand vanuit boosheid een deur had ingeslagen. Ja. Ja, daar moet je op handelen. Je kan dan niet zeggen van, ah, vervelend, ja, kan gebeuren. Nee. Dus het is overgelopen, dan moet je sancties hebben. Precies, ja. Dan moet je dan, je gaat eerst een gesprek aan. Waarom heb je dat gedaan? Wat was de reden ervoor? En dan ga je beslissen als team, is dit sanctiewaardig? Ja. Dat doe je niet alleen. Ik ga niet zeggen, oké, gelijk sanctie. Nee, je beslist als team, is sanctiewaardig. Dan is dat een optie die we kunnen hebben. Is we zeggen, je sleutel wordt gewoon nog geblokkeerd tot het einde van het weekend. Dan moet je in het weekend moet je vragen wanneer je naar buiten mag. Ja. Ja. Toch al die mensen, al die verhalen. Ja. Best pessimistisch, denk ik. Want het zijn allemaal hele nare dingen die er gebeurd zijn. Als er moord en dat soort dingen in het spel zijn. Heeft het eigenlijk invloed, denk je, op hoe je naar de wereld kijkt? Word je pessimistisch daarop? God, goede vraag. Het werk op zich gaat wel. Zorgt er wel voor dat je naar een wereld kijkt. Die ook zijn imperfecties heeft, zeg maar. Hoewel je als kind altijd denkt: oh, wat is de wereld toch mooi en prachtig. Heb ik wel door mijn werk gezien dat de wereld niet altijd heel mooi is. Ja. En dat ik heel blij kan zijn met de wereld die ik zelf heb en het leven dat ik zelf heb. Dus ik zou niet zeggen dat ik er pessimistisch van word. Maar het heeft wel voor heel veel ervaring gezorgd. Ja. Die mij op anders naar de wereld laat kijken. Ja. Dus dat maakt jezelf ook misschien wel een gevoel van een soort bevoorrechtheid. Die bij je naar boven komt. Ja, soms wel. Ja. Ja. En dat ben ik me ook heel erg van bewust in mijn begeleiding met de deelnemers. Dat zij dat voorrecht niet hebben gehad. In die zin dat ze bijvoorbeeld een bepaalde opvoeding hebben gemist. Of ze op de verkeerde plaats of verkeerde tijd ze waren. En daarvan, dat motiveert mij dan ook alweer extra om hun dan die begeleiding te geven om dat leven wat ze zo graag willen ook te krijgen. Ja. Want is dat iets wat een soort rode draad is? Dat al die ex-criminelen, al die deelnemers bij jullie, mm-hmm, ook echt gemotiveerd zijn om hun leven weer op de draad, op de rit te krijgen? Ja, dat is eigenlijk de rode lijn van het hele traject. Want op het moment dat je niet gemotiveerd bent, dan is exit dus eigenlijk niet de plek voor jou. Omdat wij gaan zo uit van de eigen kracht en de eigen motivatie. Die voorvallen die ik net benoemde met een deur, dat is zelden. En dat is vaak dan dat kan een reactie zijn van iets van heel vroeger, wat dan in één keer naar boven komt. Dat is een soort oerkreet. Ja. En dan gaan we dat, dan pakken we dat aan. Het is niet dat je dan eruit wordt gezet. Dat is juist onderdeel van dat traject, van die ontwikkeling richting je nieuwe leven. En ja, ik denk dat omdat we uitgaan van de eigen kracht en van wat iemand wil en kan, dat maakt het denk ik ook wel heel speciaal bij Exodus. Je helpt mensen en over hoe je dat doet gaan we het zo meteen ook wat specifieker hebben. Maar je hebt natuurlijk toch in zekere zin criminelen. Je kunt ook heel veel mensen helpen door daar bijvoorbeeld de thuiszorg in te gaan of de mensen die niks fout hebben gedaan te gaan helpen. Waarom wil je juist die mensen helpen die een misstap hebben begaan? Ja, ik denk omdat ik vind dat de mensen, ja, ik heb gezien dat de mensen die een misstap begaan zijn niet altijd degene zijn per se gezien moeten worden als zijnde schuldig. En als ze wel schuldig zijn, en want ze zijn natuurlijk schuldig bevonden door de rechter. Ja. En dan vind ik dat ze dan ook een tweede kans moeten kunnen krijgen om het wel goed te doen. En om te leren hoe ze het moeten doen. Want soms weten ze het ook gewoon niet. En ja, ik hoop dat ik ze daarbij kan helpen. En die uitdaging van de ex-detineerden waarbij we dat huiselijke hebben, dat maakt het werk ook wel heel erg leuk. En dat maakt dat ik dit ook wil doen. En dat ik niet in een thuiszorg ga werken met een tijdsklokje van je hebt 6 minuten hier, 6 minuten daar. Nee, ik wil gewoon bij iemand aan tafel kunnen zitten en zijn levensverhaal aanhoren. Ja. Om te zien, waar is het nou misgegaan? Ja. En hoe gaan we jou nou op het rechte pad krijgen? Betekent het ook dat je daar geen last van hebt? Dat je zoveel tijd kan nemen voor een deelnemer als je wilt? Ja, wij hebben eigenlijk heel relatief gezien, hè, in het sociaal werkdomein, hebben wij naar mijn idee heel veel tijd voor deelnemers. Ja. En dat zeg ik niet om Access op te hypen, maar dat is echt zo. Want wij kunnen, als ik wil, hè, dan kan ik gewoon een uur met iemand op de kamer zitten, of 2 uur. Of als het nodig is en iemand komt met een bak schulden aan, van ik heb hier een zak met brieven en dat zijn allemaal schulden van vroeger met huurschuld en zorgschuld, weet ik wat allemaal. Nou, dan gaan we ervoor zitten en dan heb ik daar 4 uur de tijd voor om dat allemaal uit te zoeken. En dat is het, het heel mooi maakt. Als je die tijd gewoon, hè, als je die afspraak maakt, je hebt de tijd en je communiceert met collega's, dan kan dat. Ja. We praten er zo meteen over verder. Maar je hebt vannacht een ander bijbaantje, want je bent ook de DJ. En je hebt de muziek uitgekozen voor vannacht. Ja. Je wil Chef Special graag horen. Ja, klopt. Met Try Again. Ja. Waarom dat liedje? Nou, ten eerste omdat ik Chef Special fan ben. Ik vind Chef Special een hele mooie artiest, band. En het nummer Try Again, de naam zegt het al. Ik zei het net ook al, we zijn van de kansen. We willen iedereen een tweede kans geven. En misschien zelfs een derde als het nodig is. En ik vind dat nummer Try Again daar heel goed bij past. Chef Special op NPO Radio 1. Looking down with your toes pressed to the edge, with the sound of your heart beating angry in your chest. I love the way you leap before you look so many times. You were jumping off the cliff with your eyes closed, flying blind. Oh, by now, we broke our bones and spirits more than twice. And I say, you're so close to lose that sparkle in your eyes. There's a million voices fighting in your head, but you don't have to listen. And they can break it all down, baby, but you don't have to fix it all. You can try, you can try, you can try again if you want to. You can try, you can try, you can try again if you want to. Down there to catch you. Again, I know it seems so bad, but it's just another frame in the slideshow. So turn the light back on, baby. No, you don't wanna miss it all. You can try, you can try, you can try again if you want to. You can try, you can try, you can try again if you want to. Down there to catch you. Chef Special op Radio 1 en Try Again. Bij mij te gast is Joris Tulp. Hij is trajectbegeleider bij Exodus, waar hij ex-gedetineerden begeleidt om na hun gevangenisstraf weer terug te komen in de maatschappij. Ook na 3 uur dan zit Joris hier nog om antwoord te geven op jouw vragen. Dus heb je een vraag, stuur dan een berichtje naar de gratis NPO Radio 1 app of bel ons op 0800-1121. Dat is 0800-1121. Joris, je werkt voor Exodus dus. Kan je wat meer vertellen over de missie van dat bedrijf? Van de stichting is het, denk ik. Ja, zeker. Wij hebben als Exodus hebben we eigenlijk een soort van een missie om de ex-gedetineerden perspectief te bieden in de samenleving. Dus hen kansen te geven, hen te willen eigenlijk aan de hand mee te nemen, samen. Hè, we hebben ook de pijlers, we zijn ook samen moedig en volhardend. We willen daarin sterk kunnen staan met hen aan hun zijde, om hen een perspectief te kunnen bieden in de samenleving, zodat zij niet meer terugvallen in recidive. Dus niet meer terugvallen in de criminaliteit. Ja. Is dat het grote doel? Niet meer terugvallen in de criminaliteit? Ja, we willen eigenlijk Exodus wil Nederland sowieso veiliger maken. En dat doen we door onze visie, ex-gedetineerden, het perspectief te bieden in de samenleving. Ja. En hoe doen jullie dat? Dat wij hebben een methodiek waar we mee werken. Dat is jouw kracht. En dat is gebaseerd op krachtwerk. Dat is een methodiek waarin we werken met doelen, wensen en ambities. Gebaseerd op iemands wil, iemands motivatie, iemands kunnen, iemands netwerk, iemands geloof. Noem maar op. Stel dat iemand heel veel motivatie uit geloof haalt, dan wordt dat een pijler voor zijn traject. Stel dat iemand zegt, nou, ik heb kinderen en daar wil ik echt voor gaan, wordt dat een pijler in zijn traject. En ons methodiek, jouw kracht, zorgt ervoor dat we daar complete aandacht voor hebben. En dat we daar dus. Want in onze visie is het zo dat op het moment dat dat jij in je kracht staat, zal je minder snel terugvallen. Ja. Is het in die zin een soort tussenstap tussen de gevangenis en het helemaal vrij zijn? Ja, nee, je legt het precies goed uit. Dat is wat Exodus is. Want het is een soort van overgangsfase met bepaalde restricties. Want we hebben regels, we hebben huisregels. Maar ook een groot deel van de vrijheden die je als je zelfstandig woont ook hebt. En wij zijn een soort van een tussenfase erin waarin we die mensen opvangen omdat die stap anders te groot is, naar ons idee. Ja. En waarom is die stap dan te groot? Wat gaat er mis als je die tussenstap niet hebt? Ja, ik zei het net al heel even kort. We hebben wel eens gehad dat als een deelnemer als een bewoner, deelnemer uit de gevangenis bij ons komt wonen, hij heeft 2 jaar gezeten, dan krijg je zoveel prikkels op je af en zoveel dingen die je moet regelen. Alleen al, je moet een zorgverzekering opnieuw activeren, want als je in de gevangenis zit, dan gaat de gevangenis je zorgverzekering betalen. Okay. Dus op het moment dat je uit de gevangenis komt, dan moet je zelf weer die zorgverzekering die je had weer activeren. Nou, dat is iets wat eigenlijk heel makkelijk is. Maar ja, je moet het net maar even weten en net maar even doen. Ja. Want dat is één ding. Je moet ook een bijstandsuitkering aanvragen. Je moet werk vinden. Je moet kijken wat binnen je mogelijkheden ook ligt. Want sommige mensen hebben nooit gewerkt vanwege criminaliteit. Dus dan word je ook niet zo snel ergens aangenomen. Ja. Dat is ook al best wel een uitdaging die we met hen aangaan. Van hoe gaan we voor jou mooi werk vinden, wat je ook leuk vindt om te doen en waar je je carrière kan opbouwen. Ja, en wat zijn dan de dingen waar criminelen het meest tegen aanlopen? Zijn dat dit soort praktische dingen? Of zijn dat misschien ook wel mentale dingen? Of familierelaties of zo, die ook natuurlijk heel erg gereguleerd waren? Ja, eigenlijk alles wat je nou noemt. Want het is in het begin heel erg praktisch. Dat gaat dan inderdaad om die zorgverzekering. En dat gaat om het solliciteren. En dat gaat om het zorgen dat je inkomen hebt en uitkering hebt. En aan de andere kant kan het zo zijn dat iemand heel erg struggelt met psychische problematiek. Hm. Dan hebben we altijd wel contact met eventuele behandelaren die kunnen helpen. Mocht iemand inderdaad psychosociale begeleiding willen, of psychische therapie, of iets anders in die trant. En dan kunnen we daarin in ondersteunen. Vaak is dat, of soms is het ook al dat ze al naar een psychiater gaan. En dan kunnen we ze daar wel weer bij helpen. Want we hebben ook gesprekken met de psychiater van, hey, hoe gaat het dan in huis bij Exodus? Ja. Dus ja, dat en ondertussen, wat zei je nou meer? Je noemde net nog iets anders. Bijvoorbeeld familierelaties. Dat, dat was natuurlijk altijd beperkt tot het aantal bezoekuren in de week. Ja, ja, dat klopt. Ja, als ze al dat hebben gehad. Soms, ik heb ook wel eens jongens die of vrouwen die dan vanwege corona helemaal geen verlof hebben gehad. Dus okay. Ze hebben gewoon 2 jaar vastgezeten zonder überhaupt iemand te kunnen zien live. Of eruit zijn geweest vanwege bijvoorbeeld corona. Ja, dan is dat dan een hele grote stap en heel spannend om dat contact weer op te gaan bouwen. Ja, en hoe begeleid je ze daar dan bij? Ja, ja, dat kijk ik eigenlijk samen met wat diegene wil. Mm-hmm. Wil die dat helemaal alleen doen? Dan gaan we een plan opstellen van hoe ga je dat alleen doen? Dan ga ik kijken, nou, hoe wil je dat gaan doen? En als iemand het samen wil doen, prima. Dan ga ik met jou mee dat eerste telefoongesprek doen. Of dan gaan we het eerst contact samen doen. Ja. Dat maakt het ook wel leuk. Dat zijn de leuke momenten van het werk. Dat je met iemand mee kan gaan om zijn kinderen weer voor het eerst te zien. Ja, dat vind ik juist heel dat mooi. Dat moet super bijzonder zijn, inderdaad. Ja. Zitten mensen eigenlijk vrijwillig bij jullie? Ja, ja, het is, we noemen het echt vrijwillige hulpverlening. Ja. Dus hun straf is helemaal uitgediend. En dan zeggen ze, oké, dus een soort dan zelfbesef van... Ik heb hulp nodig. Er zit nuance in, want je zegt de straf is uitgediend. In veel gevallen is dat ook zo, bij de meeste. Maar we hebben ook wel jongens die de keuze krijgen... in de PI al, in de gevangenis. PI is gevangenis. In de gevangenis van, nou, op het moment dat jij eerder uit gevangenis wil... dan kan je naar Exodus gaan. Ja. Of je kan langer blijven zitten in de gevangenis. Dus dan is het de keuze, dat is ga ik bij Exodus wonen... of ga ik in de gevangenis blijven zitten? Dat is al een stukje minder vrijwillig dan... Is het dan? Ja. Dus jullie hebben een soort van 2 categorieën deelnemers. Ja. Ja, zit daar een groot verschil tussen? Ja, soms wel. Je merkt dat de deelnemers die echt vrijwillig uit de vrijwillige kader komen... Nog iets minder gebonden zijn aan de PI, aan de gevangenis. Dus die zijn iets... ja, daar zie ik iets meer bij dat ze iets meer vrijbuiters zijn. En soms eerder hun eigen plan trekken. En dat ze wat meer besturing nodig hebben dan jongens die gewoon donders goed weten dat de gevangenis nog over hun schouder meekijkt. Ja. Want wij moeten verantwoording afleggen aan de gevangenis. Dus eigenlijk maakt het jouw werk wel een beetje makkelijker als iemand met een beetje dwang bij jullie zit. Ja, soms wel. Ja. Soms wel. Aan de andere kant moeten ze het eigenlijk zelf doen. En vaak zitten ze er wel zo lang bij ons. Mm-hmm. Dat uiteindelijk de gevangenis eruit gaat. Want de gevangenis is soms voor 2 maanden nog betrokken. En soms is de gevangenis nog verantwoordelijk voor 8 maanden. Maar de deelnemers zitten wel eens langer dan dat. Dus op een gegeven moment gaat die verplichtheid eraf. En dan zie je dat zij diezelfde motivatie nog steeds hebben. Dus ik zie ook al vaak dat het nog wel in de aard van het beestje zit. Willen ze zich bij ons echt gaan vormen naar het traject. Ja, wel grappig, want je zegt bij Exodus geloven we heel erg ook in eigen verantwoordelijkheid en in je eigen wil en in je eigen motivatie. Ja. Dan zou je zeggen, als je er echt vrijwillig voor kiest om na je gevangenis toch nog, nou, je zit natuurlijk niet opgesloten, maar toch in een huis met weer regels te voldoen, je levert dat vrijheid in, dat je dan juist extra gemotiveerd zou zijn om alles uit dat traject te halen. Ja. Om dan juist... Dat juist omdat je dan vrijwillig bent, dat je denkt... ja, dan ga ik me daar ook helemaal aan committeren. Ja. Maar dat is niet dus helemaal zo. Nee, helaas. Hoe zou dat komen? Om heel veel redenen eigenlijk. Maar ik zeg, ja, soms zeg ik gewoon wel eens heel makkelijk... dat deelnemers er gewoon nog niet aan toe zijn... omdat ze nog te erg vastzitten in die oude gewoonte. En in hun oude leven. Ja. En dan... zeggen ze wel eens tegen ons van ja, maar dat moet je begrijpen dat ik dat heb. Bijvoorbeeld, ik heb als een discussie gehad met een deelnemer erover van ja, ik ben gewoon zo, je weet waar ik vandaan kom, ik heb gewoon dat leven gehad en ik heb gewoon moeite om, dat snap ik. En die kans geef ik je ook. Maar op het moment dat jij in 2 weken al 7, 8 regels hebt overtreden, ja, dan houdt het bijvoorbeeld. Wat voor regels zijn dat dan? Dat zijn bijvoorbeeld gewoon dat je op tijd binnen bent, want we hebben dan wel een tijd waarop je binnen moet zijn. Een soort avondklok hebben we. Op het moment dat je werk hebt, dan vervalt de avondklok wel. Stel dat je vanuit je werk komt, dan mag je wel later thuiskomen. Ja. Maar in de beginnen hebben we wel gewoon een avondklok. Je moet gewoon voor 11 uur binnen zijn. Voor de rest moet je aan afspraken met de begeleiding houden. Als ik een afspraak met jou maak, dan hou je eraan. We hebben een alcohol- en drugsvrij beleid. Dat heb ik nog niet benoemd. Wij hebben een, eigenlijk een no-tolerance beleid als het gaat om alcohol en drugs. Mm-hmm. Want wij vinden dat jij op het moment dat je bij ons woont volledig gefocust moet zijn op je traject en op je herstel. En wij vinden dat alcohol en drugs daar niet bij hoort. Omdat alcohol en drugs jou kan afleiden en jou beïnvloedt, jouw gedachten beïnvloedt, mm-hmm. jouw zijn beïnvloedt. Ja. Dus wij willen dat niet. En daarnaast merken we ook dat heel veel deelnemers heel erg gevoelig zijn voor die middelen, omdat ze daar verslaafd aan waren. Dus als je dat bij één wel toestaat, bij de ander niet, dan krijg je hele scheve houdingen en gaan andere mensen terugvallen, omdat ze verleid worden. Dus je moet gewoon niet zeggen, dat kan bij ons niet. Dus we doen het niet. Dat soort regels, als die gebroken worden en dan moeten we, dan heb je eerst een eerste waarschuwing, tweede waarschuwing, derde waarschuwing. Ja, we hebben nog best wel, geeft best wel veel kansen. Maar op een gegeven moment, als we merken dat iemand echt nog niet aan toe is om zich aan die regels te conformeren, ja dan moeten we helaas afscheid nemen. Ook met oog op andere deelnemers. Ook met het oog op, ja zeker. Ja. Zeker ook voor groepsbelang. Want soms zie je dat die ook weer andere deelnemers met zich meetrekt in het gedrag en in hoe die zichzelf voordoet. Ja. Hoe lang zitten ze bij jullie? Gemiddeld een jaar, zeggen we eigenlijk. Tegenwoordig merk ik dat de doorstroom heel moeilijk is. Aangezien er natuurlijk, wat je ook weet, in weinig huizen zijn. Dus dan zitten mensen gewoon bij jullie omdat er geen andere plek is. Ja, ja. Zijn er ook mensen die aan jullie traject mee gaan doen omdat ze denken, dan heb ik in ieder geval een huis? Ja, dat is wel. We hebben inderdaad wel jongens die dat inderdaad willen. Maar we hebben gelukkig een stel hele goede intakers die dat er heel snel uitfilteren. Oké, dus dan zeggen ze, voor jou is geen plek bij ons. Ja, dan moet je jezelf nog, dat kan wel, als jij dat inderdaad, als dat een van jouw doelen is. Want als dat je enige doel is, dan weet ik niet zeker, ik ben zelf geen intaker, maar dan denk ik dat de intaker toch eerder iemand aanneemt bij ons die wel meerdere doelen heeft, meerdere motivatie heeft, dan iemand die zegt, ja, ik wil eigenlijk alleen maar slapen ergens. Dus. Maar een jaar is best lang natuurlijk, dat ze nog bij jullie zitten. Maakt het nog uit als iemand bijvoorbeeld 5 jaar heeft gezeten of al 20 jaar... in hoe lang ze nodig hebben om te reïntegreren? Nee, daar maken we eigenlijk geen onderscheid in. Nee, dat is meer wat iemand nodig heeft. En het zou inderdaad kunnen zijn, dat heb ik nog niet meegemaakt hoor, dat iemand zo lang heeft gezeten dat hij ook langer nodig heeft per se. Maar dat iemand dus om die reden langer nodig heeft, dan is dat prima. Want dan die ruimte hebben we ook. Ja. En op het moment dat, want dat hebben we bijvoorbeeld ook wel eens, dat justitie, dat justitiële kader ophoudt, waar komt het geld dan vandaan? En dat komt dan, dan gaan we in gesprek met gemeente, want dan heeft justitie zoiets gezegd van, je hebt je straf compleet uitgezeten, je hebt geen toezicht meer en je bent volledig vrij. Ja, hier stopt onze verantwoordelijkheid. En dan zegt en dan is er nog steeds wel behoefte aan exodus en dan kunnen we met de gemeente in gesprek gaan om te vragen van, hey, deze man die wil nog heel graag bij ons wonen om zijn traject af te maken en compleet goed te reïntegreren. Willen jullie daar geld en tijd in steken? En dan hebben we in heel veel gevallen dat ze zeggen, ja, dat willen we wel. Ja. Je omschreef aan het begin van dit gesprek ook dat het best een gezellig huis is in een klooster, maar dat het echt wel het doel is om een soort huiselijke sfeer van te maken. Zijn er ook mensen die denken na een jaar, ja, ik wil eigenlijk nog helemaal niet weg, ik vind het hier wel fijn? Ja, we hebben dat wel, dat die ondernemers wel een jaar of 2 hebben gezeten, een deel hebben die 3 jaar heeft gezeten zelfs. En dat is dan niet per se omdat hij het hier gezellig vond, want dat zal misschien wel, maar dat was ook gewoon dat het voor zijn traject gewoon nodig was. Ja. Ja. Vind jij het niet wel eens lastig dat je dan een jaar heel intensief met iemand hebt gewerkt en dat je denkt, ja, nou, ik kan nog wel wat langer met jou willen werken? Ja, het heeft ook wel iets om iemand weer op zijn plekje in de maatschappij te zetten. Dus ook al heb ik wel een band met hem en zal ik hem na een paar maanden ook wel weer even bellen om even te vragen, hey, hoe is het nu? Oh, dat doe je wel? Ja, ik heb dat wel eens gedaan. Van, hey, hoe is het nou? Of ik heb wel eens een keer ook een deelnemer gewoon op de straat tegengekomen. Mm-hmm. In zijn PostNL-busje, waarvan ik dan heel trots kan zeggen, ik heb hem aan die baan geholpen, weet je wel. Ja. Dan zie ik hem nog steeds rijden na 3 maanden. En dan denk ik, kijk, het is een tot nu toe, hè, nog tot nu toe gaat het gewoon nog steeds goed en flikt hij het gewoon. Dus dan ben ik ook weer heel trots. En met die gedachte kan ik iemand prima op zichzelf zetten. Ja. Jullie werken samen in jouw organisatie om dus een soort traject te ontwikkelen voor zo'n deelnemer. In hoeverre is dat een persoonlijk traject? Of is er wel een soort one-size-fits-all manier om dat aan te pakken? Traject bij Exodus, ja. We hebben wel een, dus wat ik net zei, die methodiek, hè, met jouw kracht, die hebben we dan. En die is een beetje de basis. Maar ja, omdat iedereen andere wensen en doelen heeft, gaat iedereen toch wel zijn eigen traject creëren. Dus bij de een staat het netwerk heel erg centraal. Bij de ander staat de verslaving centraal. Van middelen afblijven is dan het doel heel erg. En zorgen dat we daar alles omheen bouwen. Hoe je met behandeling en weet ik wat allemaal. Kunnen er nog verslaafd uit de gevangenis komen? Ja, nou ja, goed. In de gevangenis mag je natuurlijk ook niet gebruiken. Dus vaak niet. Maar ja, soms zie je nog wel dat ze bij ons binnenkomen. En daarvoor al net gebruikt hebben. Dan weten ze ook, als ze bij ons komt, dan moet het ophouden. Dus daar zijn we dan wel streng in. Soms moet het dan nog uit het systeem. Omdat het nog in het bloed kan zitten, bijvoorbeeld de drugs, de alcohol. Ja. Maar ja, dan gaan we dan vanuit dat het niet nog stijgt. We doen wel, dat testen we door middel van urinecontroles. Je vertelt. We houden dat bij of ze wel of niet gebruiken door middel van wekelijkse urinecontroles. Dan moeten ze gewoon plassen in een potje. En dan sturen we dat op naar het lab en dan testen ze op middelen. En daardoor kunnen wij bij hun zien of dat ze zich aan de regels houden. Ja, want als ze buiten zijn, dan kunnen ze natuurlijk alles gebruiken. Als dan zijn ze niet altijd ook niet zien wat ze drinken. Jullie werk is natuurlijk heel erg gericht op zorgen dat die criminelen, die dat dan bij jullie deelnemers worden, maar dat die op een goede manier terugkeren in de maatschappij. Hebben we natuurlijk ook een overheidsdienst voor. De reclassering. Ja, klopt. In hoeverre verschilt jullie werk van hun werk? Omdat in de meeste gevallen wij de begeleiding doen. Ja. En dat de reclassering toezicht houdt. Oké. Okay. En dus we noemen de reclasseringswerkers ook vaak toezichthouders. Want wat hun taak is in mijn ogen, is zij kijken mee met het traject of het allemaal gaat volgens de voorwaarden. Of dat deze deelnemer zich aan de voorwaarden houdt die hij van de rechter heeft gekregen. Dat kan bijvoorbeeld zijn soms heel simpel. Je mag niet in jouw voorwaarden. Je voorwaarden kan bijvoorbeeld 2 jaar duren dat je aan voorwaarden vastzit. Of 8 maanden of 1 jaar. Mm-hmm. Nou, dus dan heb je bepaalde voorwaarden waar je moet houden. En de reclassering houdt toezicht. En dat kan bijvoorbeeld zijn, je mag geen nieuw delict plegen. Of je mag geen alcohol en drugs gebruiken tijdens deze voorwaarden. Of je hebt een gebiedsverbod of een locatieverbod. Of een locatiegebod als je binnen bepaalde tijden binnen moet zijn met een enkelband. En de reclassering die zorgt voor dat je, die houdt toezicht op die afspraken die jij hebt gemaakt met justitie. En die kijkt dus, maar daarnaast is er wel meer, want je gaat ook al met je meekijken of dat je op de goede plek zit en of dat je ook op de plek zit. Maar de reclassering geeft zelf geen hulp, die hoort organisaties als die van jullie in om dat te doen. Ja. Maar mensen die hun straf al hebben uitgezeten, die zitten niet op de reclassering. En dat is dan een soort vrijwilligerswerk van Exodus? Op het moment dat de reclassering niet betrokken is, dan ga je gelijk naar het BMO-kader, naar mijn idee. Dus dan ga je het over de gemeente hebben. Want in de meeste gevallen heb je altijd een straf met daarna nog zoveel maanden voorwaardelijk. Dan heb je nog voorwaarden of iets. Ja. Voorwaardelijke invrijheidstelling hebben we heel vaak. Ja. Dan word je wel vrijgelaten en dan kan je wel naar huis gaan of weet ik veel wat. Maar daar zouden we het over hebben als je 2/3 van je straf hebt uitgezeten. Precies. Bijvoorbeeld. Okay. Ja. En dan heb je nog voorwaarden voor dat andere deel, zeg maar. Ja. En dat heb je eigenlijk heel vaak. Of een voorwaardelijke veroordeling. Dan heb je bijvoorbeeld nog een stukje straf over. Mm-hmm. Maar goed, je hebt dan voorwaarden. Als je aan die voorwaarden houdt, dan vervalt. En op die manier wordt dat door de richting in de gaten gehouden. En na een bepaalde tijd dan vervalt die voorwaarde vervalt, dat justitiële kader. En dan gaan ze over naar de gemeente, als de gemeente daaraan mee wil werken. En dan, in die zin, bieden jullie ook langer hulp dan de reclassering aan zich. Hebben jullie eigenlijk ook daardoor een lager recidieve percentage dan mensen die alleen bij de reclassering zitten? Naar ons idee hebben wij zeker heel veel invloed op het verminderen van de recidieven. Anders zouden we ons werk denk ik niet doen. Maar zie je dat ook terug in de cijfers bijvoorbeeld? Ja, ik heb wel eens een onderzoek gezien. Daar ga ik mezelf niet op vastpinnen. Want ik heb wel eens iets gehoord dat mensen die bij Access hebben gezeten, ook al hebben ze, zijn ze nou positief uitgestroomd of negatief uitgestroomd. Negatief uitstroomd betekent dat we ze niet hun plekje hebben gegeven zoals we dat hadden gewild. Dat betekent dat ze vanwege overtreden van de regels of vanwege andere redenen terug zijn gevallen en niet bij ons mogen wonen meer. Dat 60% eigenlijk uiteindelijk niet meer recidiveert. Maar dat weet ik niet helemaal zeker. Daar zou ik even moeten nakijken. En dat is best een hoog aantal. Ja, sowieso heb ik gehoord. Ga je er zeker niet op vastpinnen. Nee. Ga je wel vastpinnen op de muziek die je hebt gekozen? Want dat is minstens zo belangrijk. Mumford & Sons zie ik staan. Ja, klopt. Met het nummer Belief. Waarom wil je dat graag horen? Ik hoop dat ik het een beetje heb laten doorschemeren dat Exodus ondersteunt waar anderen ze wellicht zouden laten vallen. Omdat wij kijken naar de mens achter het delict. En ik vind dat het nummer Belief heel erg gaat over het openen van je ogen en geloven in jezelf. Maar ook dat anderen in jou geloven. En dat is sowieso, hè, als ik naar de tekst luister, mijn interpretatie. Daarnaast vind ik het nummer op zichzelf staand gewoon een heel mooi nummer met een hele mooie opbouw, wat heel klein begint en heel groot uitpakt. En dat staat in mijn ook altijd wel een beetje, ja, het klinkt heel cliché, maar ook wel een beetje symbool voor hoe ik sommige trajecten mag doorlopen met deelnemers, wat soms heel erg klein begint, maar heel groot mag eindigen. Oké. Dat beladen nummer dus eigenlijk wel. Ja, over dus ook geloof in mensen. Zo heet het liedje dus ook. Belief van Mumford & Sons. You may call it in the ceiling, but you've only lost the night. Preset all your pretty feelings. May they comfort you tonight. And I'm climbing over something. And I'm running through these walls. I don't even know if I believe. I don't even know if I believe. I don't even know if I believe. Everything you're trying to say to me. Mumford & Sons. Jan Willem Wesselink. De Nacht van EO. Bij mij in de studio is Joris Tulp de gast. Hij werkt met ex-gedetineerden die jij begeleidt in een traject om ze na hun gevangenisstraf terug te laten keren in de maatschappij. Heb jij naar aanleiding van ons gesprek een vraag aan Joris? Laat dan van je horen. Dat kan op de app van NPO Radio 1. Die kan je gratis downloaden. Maar we zijn ook gewoon per telefoon bereikbaar op 0800 1121 0800 1121. Joris, jouw werk is vrij specifiek. Jij begeleidt die gedetineerden echt in het traject dat zij doorwandelen naar naar een terugkeer in de maatschappij. Ex-gedetineerden, ja. Zeker. Nou, in sommige gevallen is het nog een soort van gedetineerden. Ja. Ik zit te denken wel van, je zei je hebt mensen die bijvoorbeeld voor moord hebben gezeten. Dat zijn mensen die kunnen zo 20 jaar zitten, toch? Ja, dat hangt een beetje van de rechter af. Wat zijn dan mensen die zijn rond de eeuwwisseling, rond 2002, ja. Stuur zij ook maar 6 jaar of zo. Toen zijn ze al de bak in gegaan. Dus dat betekent dat ze bijvoorbeeld zijn gaan zitten voor de smartphone. Of voor dat, nou, er was net wel een beetje internet, maar totaal andere wereld. Ja, klopt. Dat lijkt me echt wel vrij bizar als je dan opeens buiten de deur staat. Worden ze daar in de gevangenis in begeleid, bijvoorbeeld? Eigenlijk in de gevangenis weet ik dat niet zo goed eigenlijk, hoe ze dat daar doen. Ik kan me wel voorstellen dat ze bepaalde voorlichtingen geven. Ik weet dat er thema bijeenkomsten zijn. En er zijn ook heel veel dingen, trainingen, dingen die je kan doen in de gevangenis om een beetje bij te blijven. Okay, ook om dus je werk een beetje bij te schaven. Ja. Maar inderdaad, ook als je werk had, dat ontwikkelt zich ook door. Ja, klopt. Ja, dat vind ik wel goed. Ik hoor al vaak dat jongens of vrouwen in de gevangenis hun VCA bijvoorbeeld gehaald hebben. Zo'n certificaat. Of andere diploma's of certificaten die ze kunnen halen bij de gevangenis. Om het leven na de gevangenis weer makkelijker te maken. Dus die kansen die hebben ze wel in de gevangenis. Okay. Dat is wel fijn. Dus, maar zie je mensen echt met een achterstand? Je denkt, die zijn echt niet meegekomen met de maatschappij. Wat ook logisch is. Maar, zeker. Wat zijn dan veel voorkomende problemen? Ja, wat je net zei, de telefoon bijvoorbeeld. Bij ons hebben we een ICT-vrijwilliger. We werken sowieso bij Access met heel veel vrijwilligers. Mm-hmm. We hebben een heel groot vrijwilligersbestand die we kunnen, waar we een aanspraak op kunnen maken op het moment dat wij een deelnemer hebben die hulp nodig heeft. Zo ook met ICT bijvoorbeeld. Dus een computer. Hoe werkt een laptop? Wat is Windows 10? Geen idee. Of met je telefoon, de smartphone. Ik heb jongens die of mannen die zeggen. Ik zeg altijd jongens trouwens, dat is een soort stopwoordje. Maar ik ben natuurlijk ook gewoon mannen. Het zijn niet allemaal jongens, het zijn gewoon mannen. Maar ja, jongens, een soort verzamelnaam van jonge mannen, oude mannen. Jonge mannen, oude mannen. Gaan gewoon met z'n allen. Ja, deelnemers en jongens. Deelnemers en jongens, ja, precies. Ja, zoiets moet je zo elkaar bijna zeggen, ja. Nee, maar gewoon de mannen die dan. Misschien wel een man van 70 heb ik gehad. Die dan naar me toe komt. En dan moet hij in één keer met een DigiD gaan werken. Tweestapsverificatie. Wat is nou weer een DigiD? Kan ik niet gewoon met mijn inloggegevens, wat hij dan wel weer kende? Nee, dat kan niet meer. Je moet allemaal met je telefoon en een code daar en een activatiecode via de post. En dat levert natuurlijk heel veel frustratie op voor iemand die al net uit de gevangenis komt en al die prikkels en misschien al wat korte lontje heeft, alles wat er is gebeurd. En dan ook nog dat erbij. Ja, nou, dan is het wel heel fijn als wij dat met de begeleiding of met vrijwilligers kunnen opvangen. Ja, zullen we eventjes proberen om te zien hoe zo'n traject eruit ziet? En dat doen we dan gefingeerd. We kunnen natuurlijk niet praten over iemand die je echt hebt geholpen. Ja. Even stap voor stap daardoorheen, zodat we dan zo'n traject een beetje beter beeld van kunnen krijgen. Wat is de eerste stap? Wanneer zie jij een deelnemer voor het eerst? Ik zie ze vaak voor het eerst dat ze uit gevangenis komen. Ik werk vaak op de dag en vaak worden ze in de ochtend vrijgelaten, rond een uur of 10. En afhankelijk van waar ze vandaan komen, welke gevangenis, kunnen ze er in de ochtend zijn of in de middag zijn. Of ze worden gebracht. Of ze worden. En dan hebben ze dus al een intake gehad met een van jouw collega's die denkt, kunnen we deze. Klopt, goed dat je dat inderdaad zegt. Want het begint eigenlijk al in de gevangenis met die intake. Dan zijn ze al toegelaten door onze intaker. Dus ze hebben al een verhaal gedaan. Ze hebben al verteld wat de beginselen zijn van hun traject, welke doelen ze hebben. En wat ze dus gemotiveerd maakt om bij ons te gaan wonen. Ja. En dan komen ze dus inderdaad met dat intakeverslag en hun hele reclasseringsrapport komen ze bij ons. En dat lees jij dan ook? Ja, ik probeer het zoveel mogelijk wel te lezen. Met name omdat het ook, en niet omdat ik iemand daar gelijk op ga veroordelen of beoordelen. Mm-hmm. Maar omdat ik dan een beetje in de gaten heb van waar iemand vandaan komt. Ja. Want dan heb ik gelijk een beter beeld van, oh, jij hebt het wel echt even zwaar gehad. Omdat je bijvoorbeeld je ouders op jonge leeftijd bent verloren. Of altijd maar op straat hebt geleefd, weet ik veel wat. Is het ook wel een andersom beeld? Dat je denkt van, zo, je hebt eigenlijk echt helemaal niks te klagen gehad. Je bent echt een enorme sukkel dat je jezelf zo in de problemen hebt gebracht. Ja, je hebt er wel eens af en toe jongens tussen zitten. Of mannen tussen zitten. Waarvan je ziet van, Ja, goed. Het is altijd samenloop van omstandigheden. Hè? Al is het gewoon met de verkeerde vrienden omgaan, op middelbare school. En een keer te lang buiten. Maar die gast heeft toch ook wel ergens een beetje eigen verantwoordelijkheid. Ja, tuurlijk. Dat is ook zo. En daar spreek ik ze ook echt wel op aan. Mm-hmm. En dat is ook goed dat je dat zegt. Nou, want het mag ook wel gezegd worden dat ze een eigen verantwoordelijkheid zijn. Ik denk dat heel veel van de luisteraars ook vinden dat het een eigen verantwoordelijkheid is. Maar natuurlijk, als ik dat elke keer ga zeggen, dan denken die jongens bij zichzelf ook, Het is niet heel constructief met je verantwoordelijkheid. Ik heb gewoon heel veel meegemaakt. En dan dus ik probeer wel altijd een beetje de vraag achter de vraag te zoeken. Om dat ook bij de jongens wat te spiegelen van, je doet dit nou, dat is slecht gedrag, of tenminste, dat is ongewenst gedrag. Maar waar komt het nou door dat je dat doet? En dan moeten ze dan zelf een beetje achterkomen, want dan kan je verandering creëren. Ja. Als ik tegen ze zeg, je moet zo doen, als ze niet snappen waar het vandaan komt, dan denken ze, waarom moet ik zo doen dan? Ja. Ik doe gewoon zo, ik ben gewoon zo. Dus ze zijn binnen en dat begint dus, als ik het zo hoor, echt gewoon, dat is heel veel praten? Is goed. Inderdaad, even kijken. Bij het begin, ze komen binnen, nadat ze die intake hebben gehad. Dan gaan ze eerst met mij een soort van, een soort kennismakingsgesprek aan. We gaan even een kop koffie drinken eerst. Hoe was je reis naartoe? Hoe gaat het? En dan begin je eigenlijk al snel met een hele stapel papieren. Dat is heel saai. Dan ga je heel veel documenten ondertekenen. Dan moet je namelijk zeggen dat je aan de huisregels gaat houden. Je moet Allemaal dat soort dingen. Nou, vervolgens dan ga je een keer samen boodschappen doen. Want er moet natuurlijk boodschap gedaan worden. Maar ze moeten ook bijvoorbeeld voor hun eigen eten zorgen. Ja, ze moeten zelf koken. We hebben eigenlijk maar 2 keer per week dat we gezamenlijk eten. Dus dan wordt er gekookt. Samen met een vrijwilliger. Of met de dagbesteding hebben we ook een deelnemer. Die houdt heel erg van koken nu. Dus die doet het dan in de dagbesteding. Maar voor de rest hebben we eigenlijk dat we dat met vrijwilligers doen en met de deelnemers samen. Omdat we ook vinden dat ze moeten leren om bijvoorbeeld voor zichzelf te koken. En wat was ik nou aan het zeggen? Dan ben ik verhaal. Bedenk je dan een soort van punten die je wilt? Bedenk je dan samen de dingen die je wilt bereiken, zoals je vertelt? Ja, precies. In het traject. Ja, we hebben zeg maar dan, als je dat begin gehad hebt met al die papieren en een keer naar buiten zijn gegaan samen, een keer boodschap doen, naar de dokter inschrijven en al die heutemeteut die erbij komt kijken in het begin. Ja. Als je dat gehad hebt, dan ga je eens een keer goed zitten samen. Ja, dat zal wel zoveel werk. Er zijn mensen die denken, stop mij maar in de gevangenis. Dat is beter dan al die dingen regelen. Ja, dan moet je eerst een hoop regelen. Ja, dat klopt. Ja, en als je dat dan uiteindelijk een beetje geregeld hebt, ze een beetje gesetteld zijn, en ze hun kamertje een beetje hebben kunnen inrichten, dan ga je kijken van, wat wil je nou eigenlijk hier bereiken? Ja. En waar kan ik je bij helpen? En wat is nu noodzakelijk om als eerste aan te pakken voor jezelf? Waar heb je de meeste stress over op dit moment? En dan ga je dat opschrijven in die krachteninventarisatie die ik net noemde van die methodiek. En dan ga je actieplannen maken met kleine doelen. Dat kan zijn een keertje met oma bellen. Dat kan zijn een keertje een sollicitatie eruit zetten. Maar we hebben ook, dat is de lange termijn doel dan, is gewoon passend werk vinden voor de lange termijn. Of dat kan zijn zorgen dat ik het contact met mijn familie weer op orde heb. Ga je dan bijvoorbeeld echt zoeken, als je naar die baan kijkt, ga je dan echt zelf facturenbanken bekijken voor jouw deelnemers? Of, of ben je een soort carrièrecoach dan eventjes? Ja, soms wel. Soms voel ik me wel een soort jobcoach. Ik heb zeg maar al wat een klein klantenbestand, om het zo even te mogen noemen, van werkgevers waarmee ik al samen heb gewerkt. Ja. En waarmee ik al verschillende keren aan tafel heb gezeten. Die ook ex-gedetineerden een tweede kans gunnen. En met die werk ik heel graag samen, omdat die heel goed snappen dat het soms, dat het heel lastig kan zijn om uit de gevangenis te komen en een nieuwe start te maken. Dus die gunnen de jongens ook die kans. Ja. En dat klantenbestand dat wordt gelukkig steeds groter. Met name ook omdat er een personeelstekort is nu. Dat zal ook wel meespelen. Maar ook omdat ik gewoon steeds meer mensen leer kennen gedurende de tijd dat ik langer werk bij Exodus. Dus je doet die praktische dingen. Dan ga je op zoek naar werk. Je hebt met contact met familie. Dus het is eigenlijk vrij alomvattend. Ja, ja. Wanneer heb je dan het gevoel van, nou, nu is iemand wel klaar voor de maatschappij? Weet je bijvoorbeeld de lengte van dat traject vooraf al? Of kom je daar een beetje gedurende die periode achter? Ja, dat kan je lastig zeggen in het begin. Omdat vaak zie je dat zij de eerste drie weken toch... dat ze de eerste drie weken toch wel een soort van... je kan het bijna moet acclimatiseren. En daarna pas zichzelf echt naar uit kunnen geven. Echt laten zien. En dan pas weet je een beetje van... oh ja, het gaat zo lang duren. Of we moeten nog zover. Aldus Joris Stulp, die werkt met het reïntegreren van gedetineerden. En hij vertelde over zijn werk in een aflevering van De Nacht van EO. Iets meer dan een jaar geleden. Zometeen dan zijn we bij je terug direct naar het nieuws van 3 uur. En dan laat ik je een aflevering van De Ongelofelijke Podcast horen. Dus heel graag tot zo. NPO Radio 1. 3 uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De onderhandelingen over het landbouwakkoord zijn geklapt. Boerenorganisatie LTO stapt uit het overleg omdat er volgens voorzitter Sjaak van der Tak niet genoeg is gedaan om boeren ook echt een perspectief te bieden. Hij wilde niet zeggen op welke inhoudelijke punten de onderhandelingen zijn stuk gelopen. Oppositiepartijen begrijpen het besluit van de LTO. Volgens Caroline van der Plas van de BBB kun je boeren niets verplichten zonder garanties op een verdienmodel. In navolging van de LTO stapt ook de NAJK uit het overleg. Volgens de belangenbehartiger voor jonge agrariërs is het proces van het landbouwakkoord onhoudbaar geworden nu de LTO is weggevallen. De komende ochtend praat landbouwminister Adema verder met andere partijen die meepraten over een landbouwakkoord. De oud-premier Betsy Chavez van Peru is opgepakt. Ze wordt verdacht van samenzwering tegen de staat en deelname aan een coup-poging door oud-president Pedro Castillo, meldt persbureau Reuters. Chavez heeft meerdere keren ontkend betrokken te zijn bij Castillo's poging om het parlement te ontbinden. Castillo werd in december afgezet en gearresteerd. Bij protesten voor zijn vrijlating kwamen in Peru tientallen mensen om het leven. In Rotterdam is opnieuw een explosie geweest. Dit keer bij een woning in de wijk Charloos, meldt ANP. Er zou schade zijn aan de portiek, maar niemand raakte gewond. Al maanden zijn er in Rotterdam 's nachts explosies. Er worden explosieven achtergelaten bij woningen en winkels. Waarschijnlijk hebben de ontploffingen te maken met ruzies tussen drugsbendes. Bij een brand in een vrouwengevangenis in Honduras zijn zeker 41 mensen omgekomen. Volgens lokale autoriteiten zit de georganiseerde misdaad achter de brand. Die brak vanochtend uit na gevechten tussen rivaliserende jeugdbendes. Het weer, de laatste onweersbuien trekken weg en het koelt af naar een graad of 14. De komende dag blijft het droog met af en toe zon en het wordt maximaal 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. EO. Goeienacht, het is 2:03. De Nacht van EO. Met Jan-Willem Wesselink. Ledenaantallen lopen in vrijwel elke kerk terug, behalve in de reformatorische. Hoe kan dat? En hoe dicht je de kloof tussen seculier en reformatorisch Nederland? Als dat überhaupt nog kan. Nou, dat zijn vragen waar je in deze aflevering van De Ongelofelijke Podcast een antwoord op hoort. Journalist David Bogert gaat in gesprek met historicus Bart-Jan Spruit en theoloog Stefan Paas. Bart-Jan Spruit, welkom in De Ongelofelijke Podcast. Ja, dankjewel. Goed dat je er bent. We wilden al lang een keer stilstaan bij de reformatorische wereld, zeg maar. Want wat daar gebeurt qua secularisatie, of misschien wel het gebrek aan secularisatie, is een heel interessante casus, denk ik, voor de rest van Nederland om daarover te praten. En we kunnen wel zeggen dat ook de actualiteit noopt. Is altijd een leuk woord, vind ik. Noopt tot dit gesprek. Bijna reformatorisch woord. Ja, is dat een reformatorisch woord? Met de schermutselingen die we gezien hebben op Urk en in Krimpen aan de IJssel. En trouw kopte daarover. De seculiere meerderheid en orthodoxe gelovigen begrijpen niks van elkaar. Kortom, er is genoeg te bespreken. En het leek ons boeiend om dat ook te doen met de zelfbenoemde nuttige idioot van de reformatorische wereld. Want zo omschreef je jezelf laatst in de interview, Bart-Jan. De nuttige idioot van de reformatorische wereld. Van waar die kwalificatie? Nou, dat was, dacht ik, een antwoord op de vraag of ik een bepaalde positie had binnen die reformatorische wereld. Nou, die heb ik niet. Ik heb wel een podium. Ik geef les op een reformatorische pabo, de Driestar. Je kent de wereld goed. op het seminarie aan de VU in Amsterdam. En ik heb een column in het Reformatorisch Dagblad. En ik ga naar een Reformatorische kerk. Ja. Maar, en ik ontmoet heel veel waardering. Ik krijg heel veel brieven enzovoort. Maar dat wil niet zeggen dat ik iets representeer. En dus je hebt natuurlijk de elite binnen die gereformeerde gezindten. En daar hoor ik niet bij. En wat is die elite dan precies? Dat zijn de bestuurders, zeg maar. Ja. En de mensen die in de SGP en in de schoolbesturen zitten en zo. Nou, die zullen mij niet al te serieus nemen. En dat hoeft ook niet. Maar dat was zeg maar de achtergrond van mijn antwoord. Er zit ook bijna een beetje iets Hofnar-achtigs in of zo. Dat wil ik nou ook weer een beetje voorkomen. Want ik ben wel serieus in alles wat ik zeg. Ik zeg geen ding om te provoceren, om een beetje te plagen. Maar waar ik heel serieus in ben, is dat ik graag wil laten zien dat de zuil die de reformatorische gelovigen in Nederland zeker in de afgelopen 50 jaar hebben opgebouwd. Hè. Het is natuurlijk ook een prachtig moment. Het ED bestaat 50 jaar. De reformatorische scholen bestaan 50 jaar. Dat het allemaal mooi is, tot op zekere hoogte, maar dat het ook schaduwkanten heeft. En die probeer ik wel eens aan de orde te stellen. En dat ontmoet niet altijd evenveel begrip. Ja, wat er misschien ook wel een beetje in zit in die term, maar dat kan je denk ik zelf beter uitleggen, is dat jij bent eigenlijk ook een beetje een bekeerling, om dat woord maar te gebruiken, tot die reformatorische wereld. Want je vader stemde D66, begreep ik. Het was niet vanzelfsprekend dat jij daar terecht kwam. Je was ook als jongere veel bezig met basketbal. Je had het zelfs geschopt tot Jong Oranje van basketbal. De vorige aflevering hadden we iemand die Nederlands kampioen gewicht heffen was. Ja. Nu iemand die Jong Oranje zat qua basketbal. Zoeken ze er niet op uit. Maar misschien een tikkeltje confronterend voor mij. Maar het was dus niet vanzelfsprekend dat jij uiteindelijk in die reformatorische wereld terecht kwam. Hoe is dat toch gebeurd? Ja, nou, ik ben een beetje in de marge opgegroeid, zeg maar. Wij waren, mijn vader en moeder waren van huis uit hervormd. Ik ben in hervormde kerk gedoopt, maar wij waren niet kerkelijk. En mijn moeder was wel gelovig. Dus mijn moeder heeft eindeloos gezongen met ons. Ik ken alle gezangen en psalmen. Maar gewoon thuis dan? Ja, als mijn vader niet thuis was, zeg maar. En tussenmiddag las ze ons vooruit Van de Hulst en Vreugdehil, de befaamde kinderbijbels. En op een gegeven moment kwam ik op een reformatorische school, waar ik zelf later ook leraar aan ben geweest, de Guido de Bree Rotterdam. Fantastische school. Niks mis mee. Ik heb ontzettend veel geleerd. En toen ontdekte ik die reformatorische wereld. Ik wist niet wat oudvaders waren. En ik wist niet wat het reveil was. En ik kende Kolbruggen niet. Zomaar wat allemaal dingen reformatorische begrippen. Ja, ja, en dat heb ik ontdekt. Dat heeft mij gefascineerd en overtuigd. Hè? Ja. En ik denk dat dat ermee te maken heeft als je nou, wat is nou de kern van die reformatorische wereld? Is het toch een bepaalde, gelijk is een goede bevindelijke term in te gooien, bepaalde vrezen. Vrees voor God. Ja, een bepaalde eerbied en een bepaald besef. Er is een God, het is een heilig God. Hij is rechtvaardig en barmhartig. En hij is niet zomaar je vader. Je moet je bekeren. Je hebt God niet in je zak, je moet je bekeren. Je moet een nieuwe geboorte moet er in je leven plaatsvinden. Je bent een zondig mens en je kunt het zelf niet goed maken. En dat vond jij overtuigend? Ja. Want voor veel mensen zijn dat juist natuurlijk, is dat misschien het beeld van een God op afstand of ook een boze God, een straffende God. Dat vinden veel mensen juist niet overtuigend of aantrekkelijk. Nee, maar er is iets fout gegaan tussen God en ons. Dat is het uitgangspunt van het denken in de reformatorische wereld, denk ik. En aan die fout zijn wij zelf schuldig aan. En dat resoneert. Maar diezelfde God is niet alleen, hoe zei je net, toornig en boos, maar hij is ook een en al liefde. Want hij heeft het initiatief genomen om van hemzelf uit die kloof te overbruggen. En dat is het evangelie. En ik snap wel vanaf een afstandje, als je het niet van binnenuit kent en je ziet mensen een beetje sombertjes erbij lopen. Serieus, en dat is Jacques van Dijk, weet je wel, die oude hervormde dominee die met zijn vader stond te kijken toen er een kerk uitging. en zich afvroeg waarom die mensen er niet wat meer verlost uitzagen. Ja, ja, dat kan wel best, maar ik heb daar geen last van. Dat ik vind dat de repertorische wereld een sombere wereld is. Integendeel, jij vind dus het een ook wereld... als jonge Bart-Jan, ja, vond dat juist dus ook aantrekkelijk, in zekere manier. Nou, of overtuigend. Ja, overtuigend. Ja. Dat ken ik trouwens wel, wat je zegt, die eigenlijk paradoxaal bijna. Ik zeg altijd, ik heb nergens zoveel lol als met reumatoïsche mensen. Ja. Je kunt ontzettend mensen lachen. Ja. En tegelijk is het ook een wereld die de indruk maakt van een somberheid. En dat is het allebei ook. Ja. Een wereld van somberheid, een vrolijke wereld. Ja. Ja. Maar, ik zou haast zeggen dat het op een bepaalde manier dicht bij elkaar ligt. Die ernstigheid en die, ja, en zit, die humor. Ja, er zit een soort heen en weer in. Hè, van als je vanuit een zekere diepte van ellende, om Psalm 130 te citeren, kijk naar God, dan kan de bevrijding of de ervaring van Gods liefde ook veel dieper binnenkomen dan wanneer dat min of meer vanzelfsprekend is. Hè? Wanneer je opgroeit met het idee, nou ja, natuurlijk houdt God van je. Of, en een enorme relativering, is, wat natuurlijk de bron is van humor, van de zeker, aardse dingen. Maar wat is die relativering dan? Waar zit dat hem in? Nou ja, dat de laatste ernst niet ligt bij de dingen hier in het aardse leven. De laatste ernst ligt in je relatie met God. En dat relativeert een heleboel andere dingen. Dus dan kan je jezelf in dit aardse bestaan en al je aardse bekommernissen relativeren. En Stefan, hoe revo ben jij eigenlijk? Mag je dat woord gebruiken trouwens, revo? Of zien de reformatorische dat als een soort... Maar gebruik je dat zelf ook wel, hoor. Ja? Oké. Okay. Ik gebruik het nooit, omdat ik het... Zo'n akelig sociologisch dingetje vindt. Oh. Maar ga jullie gerust je gang, ik doe het niet. Nou, ik blijf het toch maar even doen. Maar ik heb net in de auto afgevraagd op weg hier naartoe. Ik denk spiritueel behoorlijk. Sociologisch wat minder. Mm. Mijn moeder kwam uit de gereformeerde gemeente. Dat is echt hardcore revo-kerk. Dat helpt. Dat... Ja. Dus dat deel van mijn familie. Dat is een grote familie. Via die familie ben ik ook mee vertrouwd geraakt met de cultuur en mijn opa was ouderling in de gereformeerde gemeente. Mijn vader komt uit de... Sorry voor de luisteraars, al die gereformeerde variaties, maar die komt uit de gereformeerde kerk synodaal. En dat is niet reformatorisch. Dat is meer mainstream, ja, protestants christendom. Ja, kort in de bocht lichter. Ja. En wel zeg maar meer de gevoelskant van die kerken, maar toch. Dus ja, die hebben elkaar gevonden. En die twee culturen heb ik wel in mijn bloed, ja. Door ons hele gezin heeft dat gespeeld. Zelf en mijn jongste zusje. We zijn naar een reformatorische school geweest. Mijn twee broers en mijn andere zus niet. Of de hele cultuur van identiteitsmarkers die in de reformatorische cultuur wel een rol speelt. Hè? Kleding, dat soort dingen. Dat speelde eigenlijk niet zo'n rol bij ons thuis. Mijn zussen liepen niet in rok of zo thuis. Hadden jullie een tv? We hadden geen tv. Dat weer niet. Hoewel mijn ouders later wel een televisie genomen hebben. Maar goed, dat is niet omdat ze er nou zo tegen waren of zo. Of dat we ook niet mochten kijken bij familie of bij buren. Dat was helemaal niet aan de orde. Maar ze vonden dat eigenlijk ook wel handig. Ze lazen veel. En zeker dus het was niet zo scherp of identitair aangezet allemaal. Mijn moeder vertelde ook wel eens... Die revozuil is ook relatief jong, hè? Dat vergeten we vaak. Mijn moeder, ik zei al, dochter van een ouderling. Dus echt een notabele in de reformatorische... de gemeente waar ze uitkwam. Die vertelde, ja, zij en haar zussen liepen thuis vroeger gewoon in een broek. Dat is in de jaren 60, 70 allemaal aangescherpt geraakt. Toen die verzuilvorming ontstond. Toen werd het allemaal alsof Adam en Eva al door een soort kleding droegen. Dat is een beeld dat we kennen. Je moet in de rok lopen. Maar dat was dus eerst niet zo. Dat was een aanscherping die pas in de jaren 60... Ik vermoed dat ontstaan is als reactie op de provocultuur van de jaren 60 en 70 en zo. En de behoefte om te onderscheiden. Dat heel veel dingen die min of meer vanzelfsprekend traditioneel waren, waar niemand ooit over nadacht. Toen werden het tot identiteitsmakers. En dan krijgt het eigenlijk een andere smaak. Hè? Dan wordt het iets rationeels. Dan wordt het iets... Als je het niet uitkijkt, ook iets kouds. Ja, aan de andere kant heeft het ook wel iets universeels ook weer. Ja, wat je bewust... Je hebt het over die rokken. Ja. Ik was een keer in Jeruzalem en toen zag ik een hele grote groep mensen. En die waren niet liberaal, die waren niet heel orthodox, maar conservatief. En dat ontroerde mij wel, want het was net of er een schoolbus met reformatorische meisjes aankwam. Alleen dan de Joodse variant. Ja. Maar dat zag er precies hetzelfde uit. Ja, dit soort verzuilingskenmerken, als je het zo mag noemen, hebben vaak te maken met het ontdekken dat je anders bent. Hè? Dus het heeft vaak te maken met een omgeving die verandert. En ik vermoed dat het inderdaad universeel is. Kijk, als jij seculier bent in Amsterdam, merk je niet dat je seculier bent. Hè? Dat is iedereen daar. Als je in Saudi-Arabië gaat wonen, merk je ineens dat je anders bent. En dan kan ik me heel goed voorstellen dat je het ook wel fijn vindt om op een compound te wonen met andere mensen die net zo denken als jij, die dezelfde programma's kijken, dezelfde herinneringen hebben. Dan ga je ook een soort seculiere zuil in Saoedi-Arabië beginnen. Nou ja, het is een beetje een extreem voorbeeld. Maar in zekere zin hebben alle mensen denk ik wel mensen om zich heen nodig die min of meer dezelfde dingen geloven of dezelfde waarden hebben om te kunnen zijn wie je bent. Het is wel heel ingewikkeld om helemaal op je eentje, helemaal geïsoleerd, een soort iets te geloven of iets te zijn. Zeker als dat behoorlijk afwijkt van de mainstream. Een soort menselijke eigenschap ook. We gaan daar zo meteen nog uitgebreider bij stilstaan. Maar ik was nog heel veel benieuwd, Stefan, want daar waren we nog net even gebleven. Dat jij ook vertelde ook over ook jouw reformatorische achtergrond. Ik geloof zelfs dat jouw vader was een van de oprichters van het Reformatorisch Dagblad. Ja, zeker. Maar ben jij wel gedurende de afgelopen jaren verder van die reformatorische gezindte, om het zo te zeggen, af gaan staan? Nou, sociologisch wel natuurlijk, omdat ik ben een paar keer verhuisd en we zitten nu niet in een kerk die zich reformatorisch zou noemen. Gewoon mainstream orthodox. Maar ergens ervaar ik ook niet zo heel veel verschil met vroeger. Kijk, vroeger was je omgeving natuurlijk kleiner. Het speelde zich meer af in de sfeer van gezin en familie en directe vrienden en school. Maar onze gezinscultuur was nooit heel identitair reformatorisch. Nee. Dus ja. Dus je hebt niet de behoefte gehad om afstand te nemen of zo? Nee, in die zin was ik nooit deel van de zuil. Echt niet. Maar wel, als het gaat om die bevindelijkheid die een paar keer geval is, dus de nadruk op geloofservaring, dat wat apolitieke, dat daar ook al een rol in speelt. Ondanks al mijn interesse voor politiek herken ik dat wel. Ik zie al heel veel erover twitteren. Ja, maar dat klopt, het interesseert me, maar ik zou nooit politicus kunnen zijn. Daar is het net niet belangrijk genoeg voor. Mm. Dus die zekere lichtheid van het is een belangrijke bijzaak. Het relativeren. Ja, het gaat uiteindelijk ook weer niet. Ja, daar moet je ook niet te veel van verwachten. Mm. Dat is mijn reformatorische ziel, denk ik wel, die daar doorklinkt. Dat is sowieso wel een dubbelheid, hè, die hele Revo-zuil. De ene kant dat wat apolitieke, spirituele. Het gaat echt om het ervaren van God. De zondig mens zijn, vergeving ontvangen. God zien als genadig God. God leren zien als genadig God. En daar ook. Dat is een heel vreugdevolle ervaring. Een ervaring die nederig stemt en bescheiden houdt. Versus die andere kant die er ook is. Dat theocratische, dat soms heel assertief van je afslaan, zoals we laatst zagen. Ja, dat zijn twee gestalten. De ene, maar de Siebelink kant. Die een soort fascinatie leidt tot de reformatorische ziel. Jan Siebelink die een boek heeft geschreven over zijn zware reformatorische opvoeding. In extremis, maar de meeste reformatorische gaan gelukkig niet zo ver. Ja. Maar goed, dat is die kanten van die kan leiden tot heel diepe, boeiende gesprekken. Ik heb, als het over geloof gaat, zelden zulke goede gesprekken als met mensen die de reformatorische achtergrond hebben. Hmm. Trouwens, wat maakt dat zo enorm boeiend dan? Omdat daar ergens die nadruk op het geloof, de ontmoeting met God, relativeert ook heel veel dingen die mensen kunnen verdelen van elkaar, denk ik. Dat speelt een rol. Okay. En als je dat niet hebt, dan worden politieke en culturele identiteiten ook heel makkelijk verdelende identiteiten. Ja. En tegelijk, nogmaals, de andere kant is er ook de ergernis, die ook in onze cultuur zit, die ik zelf ook ervaar. Als ik kijk naar dat soort gedrag, denk ik van jongens, waar ben je nou mee bezig? Ja. En die dubbelheid, nou, als luisteraars zeg maar, daar iets van mee gaan voelen. Ja. Dat die beide kanten er zijn in die Revo-zuil en volgens mij in heel Nederland ook doorklinken. Omdat nogmaals die fascinatie is er en die ergernis. Ja. Dat heeft hiermee te maken, denk ik. Ja. Met het gevoel van, daar wordt echt iets beleefd. Mm. Wat echt ergens over gaat. En tegelijk, wat is het eigenlijk een rare club? Nou, hoe je dat bij elkaar houdt, weet ik niet precies. Maar het is allebei waar, denk ik. Mm. Is het misschien ook niet de laatste zuil die wij in Nederland hebben, Bart-Jan? De reformatorische zaal. Want ze hebben natuurlijk een eigen krant. De Reformatorische Dagblad is hier al te sprake gekomen. Ze hebben een eigen politieke partij. De SGP. Ze hebben hun eigen kerken natuurlijk. Ik las zelfs dat ze hun eigen sport, dat de reformatorische sportscholen bestaan in bepaalde plekken in de Bijbelbelt. Is het nog de enige zaal die lichamelijke oefening die nog van weinig nut is? De enige zaal die nog overeind staat. Een kwartier naar binnen. Ja. Eigenlijk. Kan je dat zo zeggen? Ja, misschien dat we ook nu een nieuwe islamitische zaal gaan krijgen. Dat zou heel goed kunnen natuurlijk. Met denken, met islamitische middelbare school in Rotterdam en andere dingen meer. Maar het is inderdaad. Het is enerzijds natuurlijk al hartstikke oud, dit Calvinisme. Ja. Kerkelijk bestaat het al heel lang. Politiek bestaat het al sinds 1918. Je hebt vanaf 1920 eigen reformatorische scholen gekregen. Je hebt de Driestar gekregen als opleidingsinstituut voor al die reformatorische scholen. Waar jij ook les geeft. Ja, je had de CSFR, 1950 al. Hè? Studentenvereniging. Ja, studentenvereniging. Nou, dus er was al het een en ander, maar dat is op scherp komen te staan. Net als het nu weer op scherp staat, denk ik. Eind jaren 60. toen reformatorische mensen dachten, ja, we kunnen onze kinderen niet meer naar die PC-scholen sturen. Gewoon de normale protestantse scholen. Ja. Ja. Als je met mensen praat over hun ervaring die tijd, wat me nu te binnen schiet, is iemand die op een gegeven moment eind jaren 60, begin jaren 70 voor het reformatorisch onderwijs koos. Want hij gaf gewoon les op een PC-school. Hij moest daar meemaken dat het bij het kerstfeest werd Jezus voorgesteld als een soort Zuid-Amerikaanse revolutionair. En wat in die tijd natuurlijk, dat was erg in de mode. Ja, ja, daar voel je dan niet meer op je gemak. Dus die PC-scholen, de identiteit daarvan verwaterde. Mm. Nou, en mensen denken natuurlijk vanuit de doopbelofte. Ik heb mijn kind laten dopen. Daarbij heb ik beloofd dat ik dat mijn kind zelf in de leer van de Bijbel zal onderwijzen. Maar ook zal doen onderwijzen. En dat wordt dan uitgelegd naar een goede christelijke school zal sturen. Ja. Het is bijna grappig dat op het moment dat als je dat festival hebt in Kralingen 1968. Ja, een soort Nederlandse Woodstock. Een Nederlandse Woodstock. Ja. Op dat moment zitten een paar straten verder aan de Boezem Singel een aantal reformatorische mannen bij elkaar om te praten over de eerste reformatorische middelbare school, de Guido de Bree in Rotterdam. Dus dan zie je. Dus dan konden wij bij wijze van spreken de wiet opsnuiven terwijl ze zaten te vergaren. Ja. En dat is dus de reactie en de tegenreactie. Ja, het is een soort tegenreactie. Op die culturele revolutie. In een samenleving waarbinnen de kloof toen al tussen reformatorische gelovigen en de samenleving van de jaren 60 uit elkaar ging groeien, zie je dat men eigen instituties gaat stichten. Ja. En die zijn niet, zoals bij Kuiper, offensief bedoeld, maar defensief. Ja, wij willen behouden wat we hebben. En wij zien dat de samenleving voor een groot gedeelte die samenleving steeds seculierder wordt. Dan moeten we ons tegen en dat kunnen onze kinderen niet aan. Ja, het is een diaspora-mentaliteit. Ja, ja, ja. Ja. Het realiseren dat jouw levensstijl, jouw geloofshouding, nou, enzovoort, ja, gaat afwijken van de mainstream. Doordat de mainstream eigenlijk een andere route kiest. Maar eigenlijk als je het gewoon een beetje feitelijk, misschien wel technisch bekijkt, is dat een goede aanpak geweest. Want als je, ik zei het al een beetje in de intro over die secularisatie, of misschien het gebrek daaraan. We hebben natuurlijk in deze podcast hebben het zo vaak gehad over al die Nederlandse kerken. Ja. De katholieke kerk, ook de protestantse kerk. Dat die zo snel teruglopen eigenlijk. Sociologisch gezien is dat aantallen. En je ziet bij de reformatorische wereld, waar ze dus mooi meer gekozen hebben om die defensieve houding aan te nemen, dat veel minder snel gaat. Sterker nog, tot voor kort groeide een aantal reformatorische kerken. Geef meer de gemeente, herstelt de vorm. Ah. Een aantal reformatorische kerken groeide nog zelfs in ledenaantal. Nou, kom dat nog maar eens om in de rest van christelijk Nederland. Dus je kan zeggen dat die aanpak ook wel een logische keuze en misschien wel een goede keuze is geweest, als je het zo bekijkt. Nou ja, het heeft in ieder geval de afgelopen 50 jaar bewezen dat het heeft geholpen. Maar ik vraag me wel af, als je bij elkaar gaat zitten achter een dijk, als je een dijk optrekt tussen jou en de rest van de samenleving, en je bouwt al je eigen instituties op, hè? Dus eigen vakbond, eigen verzorgingstehuizen, eigen, tot een eigen gym in Barneveld. en ga zo maar door. Dat biedt zoveel bescherming dat je kunt afvragen hoe het staat met de interne weerbaarheid. Ja. Dus dat alles vanzelfsprekend wordt. Ik heb wel eens met Henk van der Belt een gesprek gehad hierover. Professor in Groningen? Ja, maar ja, die was toen een dominee in Woudenberg. Hmm. En bij hem in de kerk zaten mensen die stuurden hun leerlingen naar de Lodestein in Amersfoort, en anderen stuurden hun kinderen naar de Ichters in Veenendaal. De Lodestein is zwaarder. De Lodestein is een degelijke reformatorische middelbare school. De Ichters is officieel reformatorisch, maar wat lichter. Ja, dan mogen de meisjes in de broek lopen. Ja, dat soort dingen. Ja. Als ze naar de Lodestein gingen, dan was alles vanzelfsprekend. En die hoefden nergens over na te denken. En hoefden ook geen poging te doen om hun eigen geloof te articuleren en te onderbouwen. Dat was allemaal vanzelfsprekend. Ja. Maar die op de Ichters kregen die catechisanten van Van der Belt wel eens een kritische vraag. En die moesten dus nagaan denken over, wat ik geloof, wat geloof ik nou eigenlijk en waarom en hoe. Ja. Geef ik dat vorm in mijn dagelijks leven. Dus ik denk dat die keuze voor die eigen instituties, dat in heel veel bescherming heeft geboden. Ja. Kijk, er kan ook iets decadents in ontstaan. Bij elkaar zitten, dat narcisme van het kleine verschil dat je dan krijgt. Dat koesteren van een gevoel van bedreiging. Ja, dat soort dingen. En wat je meemaakt is natuurlijk ook dat. Ik geef dan ook les op de PABO, de 3-star in Gouda. Dat zijn, kunnen leerlingen zijn die op een reformatorische lagere school hebben gezeten, op een reformatorische middelbare school hebben gezeten, op een reformatorische PABO leraaropleiding volgen. En die gaan daarna weer in de reformatorische school lesgeven. Dus ze hebben hun hele leven, van het begin tot het eind. En maar die mensen die dit traject hebben doorlopen, worden ook geroepen om die leerlingen op die middelbare school of lagere school waar ze op terechtkomen uiteindelijk, iets te leren over Nederland en over de Nederlandse samenleving. Als je daar nooit in gefunctioneerd hebt, of alleen marginaal, omdat je tijdens je studententijd, dus je middelbare school, het vak hebt gevuld samen met een islamitische jongen en een heidens meisje. Ja. Ja, dan vraag ik me af in hoeverre je dan weerbaar bent. Ja. En die weerbaarheid, en tot weerbaarheid kunt opvoeden. En die weerbaarheid heb je natuurlijk niet nodig zolang die luiken dicht zijn en zolang je teruggetrokken bent achter die dijk. Of zolang je de meerderheidscultuur bent. Ja. Want laten we het niet vergeten, we vinden het helemaal niet gek als iemand tot de meerderheid behoort, dat hij zijn hele leven doorbrengt in hetzelfde geestelijk milieu. We hebben het hier over een minderheidscultuur die altijd die paradox heeft van hoe bescherm je aan de ene kant je eigen identiteit, wat een hele normale vraag is volgens mij voor elke minderheid. Of die nou seculier is, kunstenaars, of in het verleden zeg maar homoseksuele minderheden bijvoorbeeld. Ging, eigen cafés, eigen samenleving. Ook eigen bladen. Natuurlijk, want je wil ook een keer onder ons zijn. En je wil ook een keer niet alles hoeven uitleggen steeds. Of bedreigd worden. Nou, we snappen dat allemaal wel. Ja. Zo geldt het hier ook. Aan de andere kant, er is ook altijd de verhouding tot de grotere samenleving. Mm. En de meerderheid heeft die vraag veel minder. Ja. Dus de meerderheid heeft, of het kunnen uitleggen wie je bent, of het je kunnen verhouden tot andersdenkenden. Dat is wel een grote uitdaging. En dus heel legitiem je eigen geloofsbeleving, spiritualiteit beschermen door een soort institutionele haag omheen te bouwen. Maar voor je het weet wordt die dijk ondoordringbaar. Of zitten er geen sluizen meer in, verfrist het niet. En dan krijg je dat het instituut een leven op zichzelf gaat leiden. En dan is het geen haag meer rond een levende geloofservaring, maar dan wordt het, en daar is binnen de Revo-kringen trouwens zelf ook zorg over, dan wordt het inderdaad pure sociologie. Dan wordt het gewoon het beschermen van een soort politieke, maatschappelijke identiteit. Onze stijl van leven, of wat dan ook. Ja. En dan verharnast het en dan leeft het ook niet meer. Het ontwikkelt niet meer. Het gaat stinken. En jij zegt eigenlijk die meerderheid, misschien de seculiere meerderheid van Nederland, die groeien ook. Of die gaan naar een openbare basisschool en die gaan dan naar een middelbare school die redelijk in het verlengde ligt. Die worden zelden nog nooit bevraagd op hun standpunten in die zin. Dus die worden misschien wel net zo vanzelfsprekend opgevoed en misschien ook zo weinig weerbarstig over hun eigen wereldbeeld. Ja. Maar die hebben niet de verplichting om zich te verhouden tot allerlei verschillende minderheidsgroepjes per se. Nou, wat jij als minderheid wel hebt als je onderdeel wil uitmaken van de samenleving die grotendeels, misschien wel de morele verplichting. Je kunt zeggen dat hoort bij burgerschap, ook als je bij de meerderheid hoort, om begrip op te brengen van minderheden en je daartoe te verhouden. Alleen je kunt dat veel makkelijker uit de weg gaan. Ja, doordat jij je comfortabel begeeft in de meerderheidscultuur. In de minderheidscultuur kan dat eigenlijk niet. Tenzij je echt de zuil zo scherp optrekt, zoals wat Jan net beschreef. Er zijn mensen die dat nog redden. Ja. Zeg maar ja, als ik neem de CSFR, die is net genoemd, de Reformatorische Studentenvereniging. Ja, nou goed, daar heb ik zelf ook op gezeten een jaar. En mijn dochter heeft erop gezeten. Maar goed, mijn dochter is in Amsterdam opgegroeid. Heeft op een seculiere school gezeten. Ja. Maar dan, die ontmoet daar dan medestudenten die voor het eerst van hun leven buiten hun eigen zuil komen. Ja. En de hele week doorbrengen in de stad. En weekend naar huis gaan. En dan de kloof gaan voelen. En dan komen de spanningen en de vragen. En daar zijn ze eigenlijk nauwelijks op voorbereid. Dus daar zit je, dan kom je die precies... Die maakt een soort schok mee eigenlijk. Ja, nogal. Ja. Nogal. Ja. Ja. Van de comfortabele wereld, verzeilde wereld achter de dijken, om dat ja, beeld maar te gebruiken. Ja, comfortabel dat altijd was, dat kon je niet zeggen, maar in elk geval een wereld waarin relatief weinig andere opvattingen binnenkwamen. Ja. En als ze binnenkwamen, vaak gefilterd via gezagspersonen. Die dan zeiden van, dan moet je, die opvattingen zijn zo en zo, maar dan moet je dan zo overdenken. Ja. En dan krijg je ze ongefilterd binnen. En dan krijg je ze binnen via studiegenoten of mensen die je leuk vindt, of een nieuwe vriend of vriendin. Of... Nou, en daar ben ik ook wel benieuwd naar. Want je kan die luiken natuurlijk niet meer dicht houden nu, Bart-Jan. Want iedereen heeft een... Ik kan me voorstellen, ook gewoon zoiets technologisch als een smartphone. Probeer nog maar eens al die andere wereldbeelden buiten te houden. Dat gaat toch niet meer? Dus er is toch al wat dat betreft iets gigantisch daar aan het veranderen? Ja, dus de media, radio, televisie waren natuurlijk altijd contrabanden. En... het RD was voor heel veel mensen de enige nieuwsbron. Hè? En dat is niet zo lang geleden. Want ik weet nog heel goed, ik heb ook een aantal jaren bij het Reformatorisch Dagblad gewerkt, op de politieke redactie. En de nacht dat Kees van der Staaij alsnog gekozen bleek. Dat was in 1998. Als Kamerlid. Zeiden heel veel mensen, nee hoor, want in het ED staat dat ze twee zetels hebben. Net nieuws. De NPO kan wel weer dat ze er drie hebben. Weet je wel, en wij maakten Staatsmedia. Een extra ochtendeditie en er stond twee zetels. Ja. Maar dat is natuurlijk helemaal doorgebroken, die dijk. Ja. Van die informatievoorziening. Ja. Maar merkte jij dat ook als leraar bijvoorbeeld in de klas? Hiervoor gaf jij les op een middelbare school. Dat jij gewoon merkte, ja, die hebben een smartphone. En die maak je niks meer wijs. Die krijgen gewoon alles mee wat er gebeurt. Er is niks te vertellen. Nee. Ik herinner me zoiets dat jij eens vertelde. Dat vroeger ging ze dan op maandagochtend in de Telegraaf. Voor de voetbal, ja. Je had al ondeugende jongens in de klas. Die waren geïnteresseerd in de Eredivisie. Die fietsen dan maandagmorgens langs de Shell voor de Telegraaf. En nu zitten ze bij wijze van spreken tijdens de kerkdienst. Ja. En dus hebben ze de wedstrijden gezien ook? Ja. Nou, wij hadden toen een radiolijntje uit tijdens de Elfstedentochten. Dus zat ik op, dat is in midden jaren 80. Evert van Bentum, die won twee keer achter elkaar toen. Hmm. Ik zat dan op het Van Lodestein en ik herinner me dat we zaten op school natuurlijk. En daar kreeg je geen vrij voor. Voor dit soort sportverdwazing. Maar dan hadden we toen een radiolijntje. Ik geloof dat de Walkman al bestond toen. Okay. En op die manier kwam hij toch achter het nieuws tijdens de lessen. Toch wel een beetje, maar je moest toen echt moeite doen. En nu hoef je niet meer moeite te doen natuurlijk. Nee, maar ik kan me voorstellen, als je wat jullie schetsen. Ja, je hebt gewoon weinig weerbaarheid. Als je continu, en dat zal voor veel van hen gelden, dan echt wordt opgevoed met eigenlijk één wereldbeeld en weinig andere wereldbeelden meekrijgt. Totdat je dan opeens wel via internet of via die telefoon wel toegang hebt tot al die andere wereldbeelden. Ja, dat lijkt me dat lastig als je niet die weerbaarheid hebt meegekregen. Ja, wat het nog een beetje verzacht eigenlijk, dat is zeg maar het hedendaagse relativisme. Ja, zeg maar, in de tijd dat wij studeerden, denk ik, als je dan christen was, had je wat uit te leggen. Dat was allemaal nog vers. Het was ouderwets of... Dan moest je toch wel even uitleggen. Dat was de jaren 60 generatie ook heel dominant. Ja. Als ik nu met oud-leerlingen spreek die studeren, of met mijn eigen kinderen, dan is, laten we zeggen, bij een werkgroep op een universiteit, bij een voorstelrondje of zo, en iemand vertelt, dan zijn het allemaal andere perspectieven. En dat jij uit een reformatorische wereld komt en iemand anders komt uit de islamitische wereld en iemand anders komt uit een volstrekt seculier milieu, dat maakt eigenlijk allemaal niet zoveel uit. Als je maar een beetje aardig voor elkaar blijft en als je zolang niet iemand zegt dat hij toch van mening is dat wat hij gelooft waar is, maar dat het gewoon een keuze is, een persoonlijke voorkeur. Die vooral uit jezelf voortkomt en niet door anderen aan jou is opgelegd, is er niks aan de hand. Toen wij verhuisden naar Amsterdam, maar ik me dacht dat een van onze buren dat zei van, oh, je bent christelijk, nou ja, weet je, iedereen is hier gek. Dus maakt niet uit. Dat vond ik wel ontwapen. Iedereen is hier gek, dat maakt niet uit. Ja. Maar als het gaat over dat binnendringen van standpunten, wat nu bijvoorbeeld speelt, op de reformatorische school laatst, waar het ging over homoseksualiteit, homoseksuele jongeren die opgroeien. Ja. Zeggen, dat, NRC had daar een verhaal over, dat, dat ze echt uit de kast gedwongen worden, min of meer. Dat denk ik, dat komt nu vroeger binnen, ook in die milieus. Toen ik op de reformatorische school zat, moet ik eerlijk zeggen, was dat helemaal geen discussie in de jaren 80. Natuurlijk waren ze er, maar het werd niet besproken. Het was geen issue, ook in de lessen niet, voor zover ik kan herinneren. Ook in de kerk niet. Dat gebeurde eigenlijk pas toen we in onze kerk onze jeugdverenigingsleider ontdekte dat hij homoseksueel was. Een heel geliefd persoon. Ik heb zelf heel veel van hem gehad voor mijn geloof. En dat is eigenlijk de eerste keer dat ik ervan hoorde. Nou, ik weet niet hoe oud ik toen was. 18 misschien, 17, zoiets. Ik denk wel dat nu niet meer gebeurt. Dat het nu veel eerder binnenkomt en dat het ook veel bespeelt. En dat we ook veel meer weten over de ontwikkeling van jongeren. Ja. Waardoor dit soort gesprekken steeds intensiever worden gevoerd. Ook in de Revo-zaal. Waardoor er barstjes komen, waardoor dingen soms ook herzien moeten worden. En dat is dan wel het risico wanneer er te veel kloof komt tussen de geloofsbeleving, de spiritualiteit, die ook een zekere relativering met zich meebrengt van allerlei gehandelde standpunten, en de institutionele lager omheen. Voor je het weet raken standpunten zo vastgebakken dat er geen wrikken meer aan is en ook geen ontwikkeling meer is. En dat kan ook gebeuren door te veel druk van de buitenwereld, waardoor het gewoon vastzet. Ja, dan, als het zo moet, dan helemaal niks meer. Maar dat gesprek intern, dat is een hele spannende. Hoe zich dat ontwikkelt, ook op dit soort punten. Want zie je daarin heel veel verschuiven, Bart-Jan? Als het gaat om opvattingen en misschien ook wel, nou ja, secularisatie. Zie jij dat die jongeren, doordat ze veel meer andere standpunten en wereldbeelden binnenkrijgen, ondanks dat er misschien gerelativeerd wordt, wat je net ook zei, maar dat ze daardoor wel opschuiven? Dat de reformatorische jongeren van nu heel anders is dan die van 20 jaar geleden? Nou, weet je wat het is? We hebben het steeds over de reformatorische wereld en die club en zo. Maar dat is natuurlijk, vanaf een afstand is het een monolithisch blok. Maar als je erin zit, is het een enorme variatie. Enorme variatie in diversiteit. Dus het is heel moeilijk. Kijk, natuurlijk is het zo dat die invloeden door de moderne media, sociale media, dat tot andere discussies leidt. Misschien tot ook tot andere standpunten hier en daar. Maar er zijn ook mensen die van de weer omstuit. Juist. Radicaler worden. Radicaler worden. En die dat bedoel ik met het vastzetten. En de grootste groep is waarschijnlijk een soort middengroep die zoekt en tast. Nee, want het gaat nu over homoseksualiteit. Maar er zijn allerlei discussies die zeg maar in mijn jeugd in de middenorthodoxie werden gevoerd. Dus zeg maar in de brede kerken, bijvoorbeeld het gezag van de Bijbel. Ja. Is dat nou het woord van God of vinden wij het woord van God ergens in de Bijbel? Ja. Schepping en evolutie. Ja. Homoseksualiteit. Vrouwen in het ambt. Dat waren zeg maar, toen ik studeerde, waren dat onderwerpen. Nou, gelukkig had je de EO, die dat om het jaar weer eens een beetje ridiculiseerde. Dus je hoefde je daar helemaal niet druk om te maken. Maar dat gebeurde in een land ver links van ons. Ja, ja. En nu zit het ineens, en dat is echt binnen jaren 5... midden in de gereformeerde gezindte, deze discussies. Heel snel opgeschoten. En inderdaad, krijg je dan mensen die zeggen van, nou, ik beweeg mee. Centraal staat het schriftgezag. Denk ik toch dat het daarover gaat. Het belang van de Bijbel. Ja, is de Bijbel het woord van God? Ondanks de diversiteit en de historische wording van het boek. Maar is dat het woord van God? Wat het zegt over de schepping? Wat het zegt over het binaire van het paradijs, zeg maar? Wat het zegt over man-vrouw verhoudingen? Dat is denk ik de grote vraag op dit moment. En wat we dan nog afvragen, want we hebben het nu gehad over, nou ja, dat er heel veel aan het veranderen is. Ook binnen die zeil. Zou het kunnen dat uiteindelijk, maar dat weet je niet. Weet je niet. Er zijn nieuwe discussies. Er is meer informatie. En hier en daar leidt dat tot veranderingen. Maar er is ook een grote groep die de hak in het zand zet. En er is een groep tussenin die zoekt en die tast. Ja. Die reformatorische scholen liepen altijd voorop op het gebied van ICT. En dat zie je nu ook met bijvoorbeeld de website van het ED. Dat is een hele goede website. Ja. Dus ze vinden wel weer nieuwe wegen om mensen toch weer aan zich te binden. De SGP heeft ook een hele goede talkshow. Het ziet er heel professioneel uit. Ja. Dus, wat ook iets zegt over hoe dat aan het veranderen is natuurlijk. Dus ze moderniseren in de vorm om de oude inhoud vast te kunnen blijven. Ja, dus ook dat gedoe met al die smartphones en internet. Het kan niet zeggen over de vorm inderdaad. Maar dat hoeft niet te zeggen dat ze inhoudelijk ook echt veranderen. Nee. Want jullie zien ook niet gebeuren dat, wat ik net al zei, hè, dat de reformatorische zuil is nog een soort bastion tegen de secularisatie. Het gaat daar veel minder hard. Het groeit zelfs in sommige gevallen zelfs nog. Nou, dat ze uiteindelijk die secularisatie van de rest van Nederland, andere Nederlandse kerken, ook op een gegeven moment gaan volgen. Is dat uiteindelijk ook hun voorland? Dat uiteindelijk daar wel leegloop, de neergang zal beginnen? Is dat nog niet te zien? Nog niet waar te nemen? Het verandert natuurlijk wel. Het is een soort self-fulfilling prophecy, deze interpretatie van secularisatie. Het is een frame. Want, alles kukelt om. Eerst in de neo-gereformeerde wereld en dan in de evangelische wereld. En dan komt de reformatorische wereld ook een keer aan de beurt. Ja. En ze verzetten zich nog wel, maar dat gaat ze toch niet lukken. Ja. En jij hekelt dat frame een beetje. Jij zegt, het is al, nou, er zijn er al te veel vanuit dat gaat gebeuren. Ja. Ik sluit helemaal niet uit dat. En natuurlijk, het zal er veel gaan veranderen en zo. Maar ik weet zeker dat er een wereld van reformatorische gelovigen blijven staan. Ja. En dat denk ik ook wel. Ook één die niet per se kleiner is dan nu. Dat weet je nooit. Nee. Het groeit niet meer. Althans, als het gaat om gewoon harde aantallen. Dus in die zin zal het, best, zal het misschien best kleiner worden. Gezinnen worden kleiner. Gezinnen worden kleiner. Ja. Ik heb al eens een lezing gegeven op een reformatorische studentenvereniging. En dan de meisjes gevraagd, dus universitair studenten in dit geval. Wie van jullie denkt net zoveel kinderen te hebben als je moeder? En dat was niemand. ook niet toen ik na de pauzes ging vragen, zo hier en daar. Dus met andere woorden, ook daar kiezen meisjes vaker voor een opleiding en een carrière. Ja. Daarom wordt nu voor het eerst iets van ledenverlies zichtbaar. Ja. Doordat die gezinnen gewoon kleiner worden. Ja, degene die afvielen, dat werd altijd gecamoufleerd door die groot aantal geboortes. Ja, als je 8 kinderen hebt en 5 geloven er niet meer straks, dan heb je nog altijd 3 over. Dus dat is genoeg om jou te vervangen. Ja. Maar als je maar met 3 kinderen hebt en 2 geloven niet meer, dan... Precies. Ja. Dan loop je terug. We hebben het nu over die reformatorische wereld, maar ik heb eigenlijk geen idee over hoeveel mensen hebben het dan ongeveer. Aan wat voor soort aantallen? Waar moet ik aan denken, Bart-Jan? Ja, het ligt er een beetje aan hoe breed je trekt. Maar als je, zeg maar, de ledentallen van alle kerken die je bij de gereformeerde gezindte rekent, als je die bij elkaar optelt, kom je op ongeveer 300.000 mensen. 300.000. Ja, zoiets. En dat zijn in het algemeen ook overwegend kerkgaande mensen. Dus ook wel actieve gelovigen. Die gaan elke week minstens 1, eigenlijk wel 2 keer, soms wel 3 keer. 3 keer, ja? Nou ja, hoe werkt dat dan? Want je gaat 2 keer op een zondag. Bepaalde kerkgenootschappen. Door de week een bijbellezing. Door de week. Kerkgang is in deze gemeente niet alleen kwalitatief, maar ook kwantitatief. Gewoon een heel belangrijke invulling. Er zijn weinig mensen die 3 keer in de week naar theater gaan, hè? Of naar voetballen. Ja. Er zijn mensen die 3 keer in de week naar de kerk gaan. En dan hebben ze daarnaast ook nog eens een keer allerlei verenigingen, clubs, categorisaties die ook bij de kerk horen. Dus het is echt familieleven. Het is veel meer dan alleen een keer ergens naartoe gaan. Dus ook die coronacrisis en de lockdown hakten die zijn ook wel diep in de gemeenschappen. Ja, en een beetje reformatorische kerk is iedere dag wel iets. Nee, ik zei het aan het begin al even dat de reformatorische wereld werd weer even landelijk nieuws, hè, onlangs. Door 2 incidenten, of schermutselingen kan je het misschien wel noemen, op Urk en in Krimpen aan de IJssel. 2 kerken die open gingen, ondanks het advies vanuit de coronabeleid om dat niet te doen. Journalisten gingen daar verhaal halen. Eén werd er geslagen, de ander werd bijna aangereden. Schopte het er ook in. En misschien gebeurde er nog wel meer, dat zou nog kunnen. Maar ja, ik viel wel even van mijn stoel toen ik dat zag. Ik dacht echt, wat gebeurt hier nou? Dit is gewoon bij een kerk. En hadden jullie die reactie ook? Of zagen jullie het misschien wel aankomen dat je dacht van ja, uiteindelijk kon je uittekenen dat dit gebeurt? Of was er toch wel iets van schok toen je dat zag op die Palmpasen, die zondag? Ja, dat geweld, dat viel me wel tegen, ja. Maar goed, die jongens van Poont, die Rutger die nu die hofbar doet. Ja, Rutger Kastrikum. Rutger Kastrikum. Ja, die in de tijd van Vogelaar het huilen bracht. Die heeft, hoe heet ze ook alweer? Ella Vogelaar. Ja, Ella Vogelaar, op die manier ten val gebracht. De minister, ja. En die had toch wel wat mediatraining gehad. Die mensen op Urk niet. Nee. En dat maakt hun gedrag niet goed. Maar ja, het probleem is volgens mij ook dat dat Urk en deze kerk in Krimpen natuurlijk niet absoluut niet representatief zijn voor die reformatorische wereld. Nee. Op Urk, het is een prachtige anekdote. En ik vind hem zo mooi dat ik hem nooit heb willen checken, omdat ik bang ben dat het niet helemaal klopt. Maar het verhaal gaat dat de gemeenteraad van Urk bij het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog aan koningin Wilhelmina heeft gevraagd of zij aan de Duitsers wilde doorgeven dat Urk niet meedeed. Maar die hadden wel wat anders te doen. Dus dat is, laten we zeggen, tamelijk... Een beetje een eiland. Ik heb Urkers in de klas. Ik vind het gouden mensen. Ja. Maar ze zijn iets onafhankelijker, staan ze in het leven, dan anderen. Het is ook een beetje onafhankelijk van die gereformeerde wereld voor de rest. Het is ook een beetje daar in eigen eiland. Die kerk op Urk die hoort bij de gereformeerde gemeenten. En die had ook natuurlijk een oproep van de eigen kerkverband genegeerd. Doe dat nou niet. Stijn Vens, de journalist van Trouw, die was naar Urk geweest. Een paar dagen daarvoor. En die had gesproken met mensen die zeiden van... kijk, als in Nederland het mondkapje verboden wordt... dan doen wij hem allemaal op. Diversiteit, hè? En in Krimpen, dat is natuurlijk ook een aparte gemeente. En ja, dat was heel, apart, heel lang opgebouwd. Hè, met die brief die dominee Kort had geschreven... of dingen die hij had gezegd. En de protesten die er al waren geweest. Ja. Het is geen mooi beeld. Nee, bepaald niet. Nee. En schrok jij er wel van, Stefan? Of ik schrik niet zo gauw. Ik bedoel, de mens is zoals die is. En er gebeuren altijd gekke dingen. Kijk, het is natuurlijk vreselijk en belachelijk. En er is geen goed woord voor over. Als je er wat analytisch naar kijkt... dit soort dingen gebeuren wel eens tussen mensen. Zeker als mensen geen mediatraining hebben gehad en al een beetje zenuwachtig zijn. Want het is op een heiligste moment. En dan staat ineens zo'n man met een microfoon voor je neus. En toen ik de beelden keek, de hele stoep stond vol met journalisten. Dus er was een soort spitsroede lopen. Nee, en dan zat er wel iemand tussen. Die dan blijkbaar bij wie het draadje even doorbrandt. Ja. Dus daar ben ik ook enigszins nuchter over. Wat mensen vaak soms vergeten is dat dit natuurlijk een geschiedenis is die al langer speelt. Een Staphorst ging vroeger ook wel eens een journalist de sloot in. Hè? In de jaren 70, als de polio-epidemie, daar kwam film of beelden schieten. Dus er leeft in deze kring ook wel een soort idee van ze moeten ons altijd hebben. Of ze komen alleen maar langs als er aapjes te kijken valt of wat dan ook. Wat misschien dus dat, ook zo is. Ja, deels is dat zo. Er spelen allerlei dingen door elkaar heen. Want het is natuurlijk ook gewoon stom om te gaan roepen midden in een crisis van wij gaan lekker weer open. Wat verwacht je dan? En dan staan natuurlijk journalisten op je stoep. Stom om het te roepen of ook om open te gaan? Om het te roepen en dan te verwachten dat er niks gebeurt. Of om een minderheidsidentiteit uit te venten en dan wel willen dat iedereen applaudisseert. Dat kan natuurlijk niet. Het kan ook beter. Ja. Ik zag vorige week in de Volkskrant een artikel van een journalist die in Opheusden was gaan kijken. Dat is natuurlijk helemaal een bolwerk op de Bijbelbelt. Zeker. De grootste kerken van Nederland vandaag. Kerken, er zitten 2.000-3.000 mensen normaal gesproken. Ja. En die hebben gewoon die journalist ontvangen. Die zeiden, dit is de ruimte. En wij zitten hier zondags tegenwoordig met 300 mensen. Of weet ik veel met hoeveel. Maar we komen met een mondkapje binnen. We zitten op 2-3 meter afstand van elkaar. En we zingen niet. Alsnog heel veel lege plekken ertussen. Ja, als de kerkers waar 2.000-3.000 mensen kunnen. Dus wat is het probleem? Ook zo. Maar er zit natuurlijk wel toch iets moois bij. Bij deze revolte. Omdat mensen natuurlijk beseffen Dat je niet een jaar lang straffeloos zondags op de bank zit. In de protestantse traditie wordt niet nagedacht over een gebouw, over ruimte en over het fysieke. Je zit daar en je luistert naar het woord. Ja. En nu merken we ineens hoe ontzettend belangrijk die ruimte is en fysiek contact en een gebouw. Als ik thuis op de bank zit, kijk ik naar een kerkdienst, maar ben ik geen onderdeel van een kerkdienst. Ik zit ernaar te kijken, maar ik hoor er niet bij. Het is een bepaalde afstand die niet overbrugd wordt. En je merkt gewoon, zoals je een jaar lang niet naar een sportschool gaat, krijg je een buikje. En als je een jaar lang niet naar de kerk gaat, leidt je magerte aan je ziel, om het eens even bevindelijk uit te drukken. En dat is heel erg. En dat voelt iedereen. Ja. Als daar ook nog eens bij komt een zekere gevoeligheid voor complottheorieën. Van, het is allemaal eigenlijk flauwekul. Ja, corona. Dat valt wel mee. Corona is gewoon een griepje. Ja. Het is maar een griepje. Of, jij hebt het zelf gehad, toch? Ja, in oktober. Maar plus het is geen griepje, jongens. Plus als vaccinatie voor een aantal van jouw mensen geen optie is. Vaccinatie is vaak geen optie. Ja, dan krijg je iets wispelturigs. Dan denk je, we gaan toch maar weer gewoon bij elkaar zitten. En dus vrijheid van godsdienst. En dat vond ik ook een hele oneigenlijke discussie. Want die beperkingen die aan kerkdienst worden opgelegd zijn natuurlijk niet in strijd met de vrijheid van godsdienst. Dat zou het geval zijn als je bepaalde dingen niet meer mag zeggen of zo. Maar als je, zeg maar, om redenen van volksgezondheid zegt, doe even rustig aan. Ja. En dan hoef je niet gelijk bedreigd te voelen in jouw vrijheid van godsdienst. Je mag toch gewoon zeggen wat je wil. Nee, vrijheid van godsdienst is er. Die ingrepen zijn heel mild in Nederland. Ja. In Duitsland, Frankrijk, België gaan die kerken gewoon dicht. Hè? In Engeland ook. Ja. Dus wat dat betreft moeten gelovige mensen in Nederland natuurlijk die moeten niet gezielig gaan doen. Ja. Dat valt hier echt mee. Ja. Wat wel misschien een rol speelt, dat is zeg maar ook die ontvankelijkheid voor complotten. Dat snap ik ook wel, hè? Want de geschiedenis is een plot tussen hemelvaart en wederkomst. En er is een complot om dat plot tegen te gaan. Je zegt eigenlijk het christendom is een groot complot. Of nee, het christendom is het plot en de duivel is het complot om het plot tegen te gaan. Okay. En dat is natuurlijk zo, maar het wordt natuurlijk een beetje dom en gevaarlijk wanneer je denkt dat je dat complot kunt concretiseren in de figuren van Soros of Bill Gates. Of dat soort, hè? Ja. Maar dat gebeurt natuurlijk. Want wij zijn niet zo geduldig. Dat is één kant. Aan de andere kant denk ik, die zekere ontvankelijkheid of sympathie die je hier en daar zag voor populisme. Ja. In die reformatorische traditie zit ook iets, vooral in de afgescheiden kerken. Dus zeg maar niet bij de mainstream hervormde PKN of zo. Maar bij die, al die afgescheiden kerken. Daar leeft toch de gedachte van een bestudeerde predikant. Die in Utrecht, waar de VU heeft gestudeerd. Ja. Bij wie het alleen maar in zijn hoofd zit. Ja. De eerste, de beste boer of boerenknecht die het van God heeft geleerd, heeft er meer verstand van dan die dominee. Ondanks dat hij geen theologische opleiding heeft. Die Miraskerk in Krimpen, een oud-gereformeerde gemeente, die heeft ook bewust geen academische opleiding voor de predikanten. Ja. Dus die leren het vak van een collega. Ja. Dat zijn in principe geen mensen met een theologische opleiding. Die hebben niet zoals jou die hele opleiding doorlopen. Zonder enige waarde, zonder enige gevoelswaarde daarmee te associëren. Maar dat betekent dus, je kunt bouwvakker zijn, of boer, of leraar, of wat dan ook. En een roeping ontvangen, en dan krijg je een korte training onder job, en dan ben je dominee. Maar als je dat doorvertaalt in de politiek, kun je natuurlijk net zo goed zeggen, ja, zoals je die dominees in de grote kerk, die universitair zijn opgeleid. Ja. De pedant daarvan is die politieke elite. Waarom zou gewoon iemand uit het volk... Wiebren van Haga, die best wel veel stemmen trok... volgens mij op verschillende plekken op de Bijbelbelt. Waarom zou die het niet veel beter... Die echt gewoon zegt, corona is een soort griepje. Aan de linkerkant van het politieke spectrum heb je natuurlijk ook van de ouders, meer vanuit marxistische invalshoek, het wantrouwen naar de macht en naar de... De instituties als verdedigers van de machthebbers, zoals de wet als verdedigers van de machthebber, maar zo zei Marx het. Aan de rechterkant heb je ook, of aan de meer conservatieve kant, heb je ook dat soort wantrouwen. Dus dat je de macht niet blind moet vertrouwen. Dat instituties niet altijd in jouw voordeel werken, of ook niet zelfs altijd in het voordeel van de waarheid of het recht werken. En er zijn voorbeelden genoeg om dat ook wel te illustreren. Het zou ook wel naïef zijn om blind te vertrouwen op de macht en de instituties. Er is natuurlijk ergens een dunne grens tussen waar het kritische overslaat in paranoia. Ja. Dat snappen we allemaal wel, en waar het gek wordt. Maar wat je in deze minderheidsgroeperingen ziet, die natuurlijk altijd al wat wantrouwig bekeken worden en wat wantrouwig kijken naar de bredere samenleving. Ja, die kritische beseffen zijn daar in het algemeen goed ontwikkeld. Ik vind het toch opvallend, want ik had ook een beetje het beeld, en ik hoorde dat ook wel verschillende media volgens mij zeggen, maar dat klopt dan waarschijnlijk niet, dat normaal zijn deze mensen gezagsgetrouw. Dat is weer een paradox, inderdaad. Maar ik vergeet dat beeld niet meer van die man die dus bijna die poontverslaggever aanreed. Ja. Die stapte uit die auto. Ja. En er was natuurlijk een agent was daar te plaatsen. Ja. En die wilde die man aanspreken. Maar die man die stapte uit de auto, die negeerde die agent compleet. Ja. Nou, pakte nog half die microfoon of die plopkap af van die verslaggever en liep gewoon door. Ja. Ik zag daar geen gezagsgetrouwheid. Ik zag iemand die compleet... Kijk, dat kan ook gewoon. Ik moet er niet veel misschien achter zoeken, want dat is natuurlijk een oprisping van emoties. Ja. Maar dat beeld van dat zij als brave reformatorische burger ook gezagsgetrouw zijn, misschien is het eerder een soort. Was dat ook een beeld van wantrouwen, inderdaad, richting de instituties? Nou ja, je ziet dat bij een partij als de SCP bijvoorbeeld, die net zijn eerste motie van wantrouwen heeft ondertekend, maar dat normaal gesproken iedereen was verbaasd. Hè? Tegen een partij als de SGP zie je dat die is heel vrij goed fundamenteel ingesteld. Probeert altijd met de macht mee te denken, soms te veel bijna. Constructief. Maar natuurlijk, op het grondvlak. En in dit geval hebben we het ook over Urk. Dat gaf net al aan. Dat is nog een eigen cultuur ook nog weer. Ja, dan zie je, in dit geval zag je het wantrouwen de overhand krijgen. Ja. Maar ik denk dat dit ook die vervreemding is. Hè, waar in die analyses van de afgelopen tijd over gesproken. Groeiende kloof. Van de overheid is door God ingesteld. Romeinen 13. Dus je moet gehoorzaam zijn. Maar als je overheid de macht die ze heeft ontvangen gebruikt om de visserij de nek om te draaien, de kerkdiensten te verbieden. Als je een politieke elite krijgt, of een dominante bestuurscultuur krijgt, waarin onze vrijheden onder druk komen te staan. Waarin mannen geen mannen en vrouwen geen vrouwen zijn. We hebben beleefd dat de nieuwe Kamervoorzitter die dame was die ons heel provocerend tegemoet trad door in een gesprek met de SGP in een roze mantelpakje aan te komen. Heb je dan over de Vera Bergkamp? Ja. Horen we hier nog bij? Wat is er provocerend aan een roze mantelpakje? Sorry. Er was een discussie over heel die genderagenda. Waarin de SGP had gezegd wat haar niet beviel. Toen kwam ze in zijn roze mantelpakje. En dat werd dan gepercipieerd als een LHBT-statement. Of D66 positie natuurlijk versterkt is sinds de laatste verkiezingen. Ja. En mevrouw Kaag zegt, ik wil niet meer met die ChristenUnie, want dan is het weer zo lang voordat ik mijn punten gerealiseerd krijg. Hè? Dat je dan toch denkt, dit Nederland kiest een hele vrijzinnige route. postmoderne, postnatuurlijke route. En laat mij ook geen ruimte meer om mijzelf nog te kunnen zijn. Mm. Ja. Dat voedt het wantrouwen. Dan, ja, een aantal dan gaat die gezagsgetrouwheid. Dus dat komt natuurlijk wel onder druk. Het is niet alleen het wantrouwen. Wat mij ook heel erg verbaasde was een soort... Ja, assertiviteit die je daar zag natuurlijk. Het sloeg ook door naar agressiviteit in bepaalde gevallen. Maar dat is een assertiviteit die mij en mijn kerkelijke wereld... gewoon een beetje wat meer richting mainstream protestantisme... Maar zagen is, we is dan die assertiviteit volledig vreemd of zo? Daardoor verbaast het me ook zo. Wij doen allemaal... We zijn liever nog roomser dan de paus, denk ik ook... als de corona-aanpak is... Als ik om me heen kijk en we ondergaan die maatregelen en adviezen allemaal heel gedwee. En daar zie je gewoon broeders en zusters. Nou, het waren met name broeders die natuurlijk zo uit de band komen. Dat zijn meestal mannen. Die dan zo assertief en soms agressief van zich afbijten. Ja, dat was voor mij een inkijkje toch in een andere wereld. Maar zie je nou, ik weet niet wat ik daar zag hoor. Natuurlijk, je zag geweld. Buitengewoon fout. Was het nou assertiviteit of hulpeloosheid wat je zag? Wanhoop. Een soort machteloosheid van... ik kom niet uit de voeten in deze goed gebekte, moderne wereld... waar iedereen mij kan bevragen en kan bekijken... en wat van me kan vinden. Waar ik eigenlijk geen podium kan vinden. Nou, ik vul misschien weer te veel in, maar de meneer die uit de auto stapte... en die meneer die in Krimpen die anders schopte... leken me niet direct te behoren tot de culturele elite. Dus ja... We kunnen natuurlijk wel zeggen tegen mensen... dan moet je een ingezonde stuk gaan schrijven... of moet je naar... maar niet, niet iedereen heeft die vermogens. Dus het kan ook juist wanhoop zijn een beetje. Onmacht. Onmacht, ja. Dat is niet, praat het niet goed, maar dat duidt het, zeg maar. Ja. Ik zie het meer als onmacht... Ja. Dan als een assertiviteit van laten we eens een knokploeg oprichten of zo. Ja, en een ander incident was natuurlijk... begin dit jaar werd een GGD-teststraat in de fik gestoken... Op Urk. Ja. Nou, we hebben al die kanttekening geplaatst. Urk kan je niet altijd helemaal representatief zien voor de reformatorische wereld. Nee. Maar wat daar achter schuil gaat, is misschien ook wel dat complotdenken wat jij eerder benoemde, Bart-Jan. Dat complotdenken, dat daar ook achter zit. En misschien ook wel luisteren naar populistische leiders die bijvoorbeeld zeggen... je moet het allemaal niet pikken, je moet het allemaal niet accepteren en over je kant laten gaan. Al die maatregelen. En is dat ook een thema wat nu echt speelt? De hang... binnen de reformatorische wereld naar het populisme, naar die complottheorie-achtige hoek? Is dat een probleem? In het Reformatorische Dagblad maak ik zich er zelf al wel druk over, ja. Dus er worden hele pagina's gewijd om al die complottheorieën te ontmaskeren. Maar dat doe je alleen wanneer je merkt dat in je achterban er gevoeligheid voor bestaat. Ja, zeker. Dat populisme... Dat het daadwerkelijk tot andere stemgedrag leidt, dat valt erg mee, geloof ik. Ja. Het wordt niet heel veel gestemd, volgens mij, op die populistische partijen, op Forum en Wilders. Nee, ondanks de geluiden, maar als je naar de statistiek kijkt, is het zelfs beneden gemiddeld. Dus actieve kerkgangers, en reformatorische mensen zijn eigenlijk allemaal actieve kerkgangers, stemmen minder dan de gemiddelde Nederlander op populistisch rechts. Ja, en toch die aantrekkingskracht, die heb jij deels net al verklaard, Bart-Jan, dat er eigenlijk heel veel achter zit. En misschien ook wel, ook wel een soort wantrouwen tegen de instituties. En misschien ook wel de politieke instituties. Dat je dan toch misschien meer naar outsiders gaat kijken voor een soort oplossing. Jij hebt natuurlijk zelf ook in het verleden, bijvoorbeeld met Geert Wilders ben jij opgetrokken. Je hebt mede zijn partij toen opgericht, hè, de PVV. En daar ook weer vrij snel ben je er weer uitgestapt. Ja. Nou, kijk, waar ik naar zocht was inderdaad naar zo'n nieuwe vorm. In een periode waarin christelijke politiek gewoon de macht verloor. Waarin je dus kon afvragen, klassieke rechten en vrijheden, hoe lang blijven die nog overeind staan? Kun je niet, zeg maar, behoudende krachten op dit punt in Nederland bundelen in een nieuwe conservatieve partij? Dat was de gedachte, ja. Ja. En dat blijkt natuurlijk heel moeilijk te zijn. Want dan moet je een soort herkaveling van het politieke landschap krijgen. Dat krijg je natuurlijk niet zo gemakkelijk gerealiseerd. Toen kwam Geert Wilders in 2004 buiten de VVD te staan. Toen dachten we eventjes van, zou dit de geboorte van die conservatieve partij kunnen betekenen? Ja. Maar toen bleek al heel snel dat het gewoon geen conservatisme, maar populisme was met maar één agendapunt tegen de islam. Nou, en toen was jij er snel klaar mee. Toen was het binnen je half jaar bekeken, ja. Ja. Je zei daar iets over in een interview en dat fascineerde me wel. Je noemde het een van de grootste fouten uit je leven dat je dat gedaan had. Maar je zei ook... Nou, dat is niet dat ik het geprobeerd heb. Maar dat je toen niet al gelijk inzag. Het was heel verwarrend. Want wij begonnen daarmee met Andreas Kinniging, die hier pas geweest is en zo. Van het conservatisme als politieke filosofie. Ja. En toen wij daarmee begonnen, dat was precies het jaar dat Pim Fortuyn ook zei: ik ga de politiek in. Oh ja. En op sommige punten leek het een beetje op elkaar. Dus dat ging vanaf het begin door elkaar heen lopen. Ja. De inschattingsfout die ik heb gemaakt is dat ik dat niet goed uit elkaar heb getrokken in die tijd. En dacht dat het ongeveer dezelfde agenda was. Totdat na een half jaar bleek dat het totaal andere dingen zijn. Ja. Ja, waarom noemde dus ik heb er geen spijt van dat ik het geprobeerd heb. Maar uiteindelijk noemde je het wel een van de grootste fouten. Ja. Door hoe het uitpakte. Ja, en dat je dan toch nog een half jaar blijft zitten om te denken van ja, misschien kun je het van binnenuit bijsturen. Mm. Ja. En dat je er telkens ook weer dan aan herinnerd wordt. Misschien wel in de interviews. Dat laat zich niet bijsturen. Nee. Populist laat zich niet bijsturen. En je dat zie je aan Trump. Ze maken alles kapot. Ja. Ja, nou ja, ze vertegenwoordigen het volk, hè, vinden ze. Ja. Maar de conservatieve instituties die ze gebruiken, die laten ze ontredderd achter natuurlijk. Mm. Ja. We zijn zo bij je terug voor het vervolg van de ongelofelijke podcast. Maar eerst het nieuws van 4 uur. Tot zo. Jan-Willem Wesselink. De nacht van EO. NPO Radio 1. 4 uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Oppositiepartijen snappen dat boerenorganisatie LTO uit de onderhandelingen over het landbouwakkoord is gestapt. Volgens Caroline van der Plas van de BBB kun je boeren niets verplichten zonder garanties op een verdienmodel. In navolging van de LTO stapt ook de NAJK uit het overleg. Volgens de belangenbehartiger voor jonge agrariërs is het proces van het landbouwakkoord onhoudbaar geworden nu de LTO is weggevallen. De komende ochtend praat landbouwminister Adema verder met andere partijen die meepraten over een landbouwakkoord. De Amerikaanse president Biden heeft zijn Chinese collega Xi Jinping een dictator genoemd. Dat deed hij tijdens een bijeenkomst om politieke donaties te werven in Californië. Biden zei ook dat Xi zich schaamt over de ophef rond de Chinese ballon die in het Amerikaanse luchtruim vloog. De uitspraken van Biden komen ruim een dag na de ontmoeting tussen Xi Jinping en de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Blinken. Blinken was juist in China om de relatie tussen China en de VS te stabiliseren. De Peruaanse oud-premier Betsy Chavez is opgepakt. Ze wordt verdacht van samenzwering tegen de staat en deelname aan een coup-poging door oud-president Pedro Castillo. Chavez heeft meerdere keren ontkend betrokken te zijn bij Castillo's poging om het parlement te ontbinden. Castillo werd in december afgezet en gearresteerd. Bij protesten voor zijn vrijlating kwamen in Peru tientallen mensen om het leven. In Rotterdam is opnieuw een explosie geweest. Dit keer bij een woning in de wijk Sjaarloos. Er zou schade zijn aan de portiek, maar niemand raakte gewond. Al maanden zijn er in Rotterdam 's nachts explosies en worden explosieven achtergelaten bij woningen en winkels. Waarschijnlijk hebben de ontploffingen te maken met ruzies tussen drugsbendes. Het weer, de laatste onweersbruien trekken weg en het koelt af naar een graad of 14. De komende dag blijft het droog met af en toe zon en het wordt maximaal 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. EO. Goedemorgen, het is 4:02 en we zijn bezig met een aflevering van de ongelofelijke podcast. De nacht van EO. Met Jan-Willem Wesselink. En daar gaan we het vervolg dus van laten horen. Maar je hoort zo meteen ook alles over Piet Adema, de huidige minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. En hij was, voordat hij landbouwminister werd, provinciaal bestuurder in Friesland. En verslaggever Onno Falkema volgde hem destijds op de voet en doet dat nu nog steeds. En zoals gezegd, zometeen het vervolg van die ongelofelijke podcast. Maar eerst de Electric Light Orchestra op Radio 1. En Mr. Blue Sky. Don't you know that's a beautiful day? Hey, Mr. Blue Sky van de Electric Light Orchestra. De nacht van EO. En zojuist luisteren we naar het eerste deel uit de ongelofelijke podcast, waarin journalist David Bogert in gesprek is met vaste gast Stefan Paas en met historicus Bart-Jan Spruit. Maar je zei er ook over, in de wereld vergeven ze je zoiets wel? Ja. Namelijk het tijdelijk optrekken met Geert Wilders bijvoorbeeld. Maar in de gereformeerde gezinten vergeven ze je het niet. Is dat zo? Dat zei hij. Ja. En daar was ik wel gefascineerd door. Waarom niet dan? Ja, dat weet ik niet. Waarom wordt het je daar meer nagedragen? Terwijl notabene die gereformeerde gezinten blijkbaar soms ook wel gecharmeerd is. Door ja. Populisme. Nou ja, juist erom misschien. En wat bedoel je dan met de wereld? Want nou, laat ik zo zeggen. De gewone mensen. Jij zegt net, de leukste mensen, repertoirische mensen. Maar het is natuurlijk ook wel eens een verademing om met gewone mensen om te gaan. Hè? Ja. En, waarmee je dus zegt dat repertoirische mensen in bepaalde omstandigheden. Ja, oké. Okay. Bepaalde momenten. Bepaalde momenten. Als ze momenten hebben, kunnen ze ontzettend leuk zijn. Nee, ik had bijvoorbeeld een gesprek met Femke Halsema. Oh ja. En die zei, je moet niet zo zeuren. Dit is, begrijp dat je het geprobeerd hebt, niks aan de hand. Maar je ziet, ik wil er niet over klagen, maar ik vind het niet zo belangrijk. Maar je ziet dat het in die tijd misschien heel dichtbij kwam en pijn deed. Ze vonden het een eng experiment. In de gereformeerde wereld. Ja, dus dat je zeg maar als repertorisch christen op politiek vlak samen zou willen gaan werken met mensen die niet zo reformatorisch waren. Ja. Maar dat je dan desondanks een gemeenschappelijke politieke agenda kunt formuleren. Wat doorbraakje. Zo'n enkel rechtsdoorbraakje. Als ik het zo mag noemen. Ja. Ja. En dat was eng. En daar hielden ze niet van. En ik merk heel vaak dat zo'n littekentje dan met een zeker genoegen nog even wordt opengekrapt. Ja. Geef verder niet. Ik leid er niet onder. Maar nee, is dat niet veranderd sinds Baudet en zo? Want dan zie je toch ook alweer wat verschillende mensen uit de Revo-kring die daar misschien niet op stemmen, maar daar wel met een zekere sympathie naar kijken. Ja, er was wel... ook bij mij hebben we dat gescherm in populistische kring met de joods-christelijke cultuur of zo. Of zo. Ja. En wat gewoon 1968 is voor hen. Ja. Huh? Wat bedoel je ermee? Nou, wat zij de joods-christelijke cultuur noemen, is juist iets wat er haaks op staat, namelijk de culturele revolte van 1968. Dus de vrijheid. Voor, ja, de vrijheid, blijheid van 1968. Wat dat we wordt voor de gastarbeiders kwamen. Ja. En dat Baudet toen opschreef dat misschien het probleem was, of een onderdeel van het probleem was, en dat het ter discussie moest worden gesteld. Ja. En toen dacht ik van, hij is eigenlijk interessanter dan Wilders en Fortuyn bij elkaar. Ja. En toen heb ik ook wel een beetje gekeken van, hoe gaat dit aflopen? Maar ja, dat is ook al heel snel. En die tijd waren er meer mensen. Ook reformatorische christenen, zeg maar, die dachten, is dit dan dat rechtse doorbraak? Zeg jij dan eigenlijk, want je kan zeggen, je had sympathie voor Wilders en je hebt het een en ander geprobeerd. Ook met de oprichting van de PVV. Je had ook in zekere zin toen je dit las van Baudet daar een sympathie voor. Maar uiteindelijk raak je toch vroeg of laat teleurgesteld. Laat je niet in met die populistische mensen. Is dat de les die je geleerd? Ja, als je denkt dat je zeg maar populisme. Het is geen, ik heb het niet over conservatisme, over populisme. Als je denkt dat je daar bij moet gaan zitten, omdat je denkt dat je het misschien een goede kant op kunt sturen, dat is hopeloos naïef. En dat heb jij door schade en schande geleerd? Nou ja, dat heb ik in 2005, 16 jaar geleden, een half jaar lang bij meneer Wilders gezien. Ja. Wel interessant, want het is telkens een soort iets wat toch telkens weer naar boven komt, ook als het gaat om een reformatorische traditie. En Stefan, jij bent ook wel iemand die... Ja. Nou ja, op Twitter, en ik heb natuurlijk ook dat tv-programma Nieuw Licht. Iemand die wel is de barricades kiest om ook te waarschuwen. Ja. Geloofsgenoten te waarschuwen. Ja. Tegen populistische leiders van doe het nou niet. Ja, in zekere zin, ja. Maar begrijp jij ook wel de aantrekkingskracht of zo? Nou ja, ik denk dat we net allemaal besproken hebben. Laat zien dat er echo's klinken tussen beide bewegingen. Zonder dat ze elkaar overlappen. Ja, dus ook bij de refo's, om het zo maar te zeggen. Zit het niet bij iedereen, maar bij velen. Een zekere argwaan ook. Hè? Tegen de instituties, werkt het echt in ons voordeel? Beschermt het ons wel echt? Beschermt het onze vrijheid? Nou, de overheid, de mainstream. Dat betekent niet automatisch dat je daarmee ook populist of nationalist bent. Hè? Maar het zijn wel echo's. Wat soms ook kan betekenen dat je een gemeenschappelijke vijand hebt zonder dat je het precies met elkaar eens bent. Dus dat zijn ook dynamieken die vaak kunnen spelen. De vijand van mijn vijand is mijn vriend. Maar ja, ik heb inderdaad altijd gewaarschuwd. Vooral ook vanwege toch wel mijn liefde voor die hoek. Ik van, jongens, ga daar niet mee in zee, want je maakt jezelf kapot. En je levert je over aan dynamieken die je niet onder controle krijgt, die je ook echt niet kunt bijsturen. En die simpelweg ook onchristelijk zijn. Nou goed, daar heb ik genoeg over gezegd. Ik denk dat, als het gaat om mijn eigen houding hierin, haat-liefde verhouding, is dat het? Of men met één been in die revo-traditie, de andere been in een andere traditie staan. ook al te maken heeft met dat ik ontzettend houd van diversiteit. Dat klinkt misschien heel links, maar het is wel zo. Dus, en ik wil graag Nederlanders ook blijven aansporen om deze Revo-groepen wel te blijven zien als deel van het diverse Nederland. Ik heb ontzettend hekel aan uniformering. Aan alles, maar je moet hetzelfde denken, op dezelfde manier door de bocht, dezelfde morele intuïties ontwikkelen. En dat gevaar dreigt u een beetje? Diversiteit ziet er soms ook ongemakkelijk uit. Zegt ongemakkelijke dingen terug. Het is natuurlijk, ja, als het om leefstijlen gaat, of om welk eten je op je bord doet, dan is diversiteit allemaal niet zo'n probleem. Om welke kleren je aandoet. Maar zodra mensen meningen gaan geven over politiek, of dingen gaan roepen die je eigenlijk wel gek vindt, of zelfs gevaarlijk of bedreigend, daar zitten grenzen aan, voor de duidelijkheid. Het punt niet zo genoemd net, maar als het gaat bijvoorbeeld om de plek van homoseksuele jongeren op reformatorische scholen, daar heb ik echt wel mijn vragen bij. Ik bedoel, daar denk ik, ben of ik vrij kritisch. Of die veiligheid goed genoeg gewaarborgd is. Maar in het algemeen wil ik toch die lans wel blijven breken. Van, laten we een beetje zuinig zijn ook. En niet voortdurend alleen maar door de lens van gekte en aapjes kijken, maar het zijn gewoon mensen met eigen opvattingen en eigen tradities. Die ook Nederland mede gevormd hebben. En die ook voor de toekomst, denk ik, belangrijke beseffen bewaren. En lopen we een beetje het risico dat die diversiteit de kop in wordt gedrukt dan? Naar aanleiding misschien wel van wat er nu gebeurd is, ook in het nieuws. Dat er toch een soort tegenreactie komt, misschien wel vanuit die seculiere meerderheid. Die denkt van ja, dit laat toch zien dat we dit niet op zijn beloop moeten laten gaan allemaal. Nou, het hoort bij het liberalisme. De bijbel van het liberalisme van John Stuart Mill is één lofzang op individuele autonomie, op vrijheid. Maar hij vraagt zich ook af, aan wie kun je die vrijheid geven? Nou, niet aan kinderen, niet aan barbaren, terroristen, maar ook niet aan achtergebleven groepen. Religieuze groepen. Je kunt al een tijdje geduld met ze hebben. Op een gegeven moment is het toch ook wel de bedoeling dat ze het nieuwe wereldbeeld en alles wat daarbij hoort gaan accepteren. En pas dan kun je ze de vrijheid geven. Nou, dat is. Er zit iets in dat sociaal liberalisme wat in ieder geval een flank die open ligt om af te glijden naar zeg maar, een soort eenheidsdwang. Maar soms bekruipt mij ook wel het gevoel als mede-christen en die dan niet in die zeil zit, dat ik denk van ja, ik begrijp het ook wel heel goed. Als je dat verhaal leest in de NRC over die school, wat daar gebeurt. Ah. Dat is verschrikkelijk. En als je ook nog kerken ziet die eigenlijk misbruik maken van de vrijheid die ze hebben. Ja. En dan ook nog een andere vrijheid, namelijk de persvrijheid, met geweld lijken te treden. Ja, dan kan ik me heel goed voorstellen dat je de impuls krijgt. Niet zozeer de impuls van nou, die mensen zijn heel anders, daar moeten we iets aan doen. Maar wel, waar grenzen worden overschreden, moeten we toch ingrijpen. En moeten we toch, misschien beargumenteren is het juist wel zo, moeten we toch die rechtsstaat en die vrijheden extra versterken. Maar er is niks aan de hand. Want alle middelen om binnen de constitutionele kaders in te grijpen zijn er. Mensen zijn aangehouden, hè? Mensen zijn aangehouden. En op zo'n gemaris hoef je... Die school, de reformatorische school. Dan zeggen ze, ja, nee, nou, nu moeten we artikel 23 afschaffen, hè, op grond van dit incident. Maar er zijn gewoon binnen de bestaande onderwijswetgeving zijn er mogelijk... Kijk, die man, ja. Die man die was iets geschikt om mentor te zijn en zo'n coördinerende rol te hebben. Die man moet gewoon een jaar conciërgewerk doen of zo. En die moet gestraft worden en de inspectie moet ze nog eens even gaan uitleggen wat ook weer een veilig klimaat is en hoe we dat doen. Ja. En want hier staat ook tegenover dat toen ik op de Guido zat, kwam Plasterk, toenmalig minister van Onderwijs van de PvdA, en die zei, ik ken geen scholen waar het zo veilig is om uit de kast te komen, juist op die reformatorische scholen. Okay. Ja. Je moet niet denken dat het een lolletje is om op een seculiere school als homo uit de kast te komen. Het is niet altijd en overal. Het is overal een probleem. Dus ik begrijp wel wat je zegt, maar ik begrijp het eigenlijk ook niet. Urk en Krimpen zijn absoluut niet representatief voor die reformatorische wereld. Nee. Het is een gruwelijk incident daar op die Gomaris. Maar het is ook weer niet dat zo'n reformatorische gezin daarmee alle rechten zou hebben verspeeld op godsdienstvrijheid en op onderwijsvrijheid. Nee. Dat zou weer een hele banale conclusie zijn. Kijk, begrijp me goed, hè? Dit soort vragen zijn wel begrijpelijk. Dat roept dan eenmaal op als mensen afwijkend gedrag, afwijkende opvattingen hebben. En zeker als het ook andere schade lijkt toe te brengen, zoals in het geval van homoseksuele jongeren. En soms moet je dan ook optreden. En je moet soms ook wel weer eens kijken naar wetten en grondrechten. Dat vind ik ook wel niet zo'n probleem. Wat ik wel een probleem vind, is de constante problematisering van dit soort minderheden. Terwijl we in Nederland hoog opgeven over diversiteit, zie je soms dezelfde mensen die dat heel belangrijk vinden tegelijk zeggen, maar van dit soort diversiteit moeten we eigenlijk wel een beetje af. Soms denk ik, ik ben missioloog, ik heb veel gekeken naar koloniseringsprojecten. Dus toen het Westen nog de wereld kon koloniseren en min of meer gelijk schakelen via onderwijs en beschaving en hoe je dat maar noemde, zending, dat die koloniseringsdrift na de oorlog naar binnen is geslagen en dat we nu onze eigen wilden moeten gaan temmen. Met dat dorp als Staphorst een soort cultural villages worden, waar je nog leuke foto's kunt maken voor toeristen. Maar zodra die mensen gaan terugpraten, dan wordt het eigenlijk een beetje vervelend. Want dan gaan we zien dat ze ook echt opvattingen hebben. En dat hoort niet. Dus laten we, we het woord we ook alleen gebruiken als daar ook Staphorsten zich in thuis kunnen voelen. Hoe lastig dat soms ook is. En zodra we gaan praten over we en ze, dan doen we eigenlijk al alsof ze er niet echt bij horen. Of geen Nederlanders zijn of zo. Maar ook dat zijn Nederlanders. Wend er maar aan. Dit is een divers land. Ja. Met mensen van heel verschillende opvattingen. En we ergeren ons vaak aan elkaar. Ja. En dus als je nooit een keer ergert aan een ander, dan heb je in een bubbel geleefd. En die bubbels kunnen religieus zijn of seculier van aard. Maar als je als volwassene, wanneer voor het eerst mensen tegenkomt die echt hele andere opvattingen hebben dan jij, of dingen zeggen waar je heel boos over wordt, nou, welkom in de echte wereld. Ja, precies. Dus het erger hoort er af en toe ook bij. Kan soms ook wel goed zijn, toch? Dat is tolerantie. Tolerantie. Ja. Ja, als het op onverschilligheid gebaseerd is, dan is het nogal makkelijk. Ja. Als tolerantie betekent van, nou, jij hebt een opvatting, ik heb een opvatting. Ik vind het erg dat jij die opvatting hebt. Maar zelfs al zou ik de macht hebben om jou te dwingen anders te denken, ik zou dat nooit doen, want jij hebt een eigen domein van jouw geweten en je overtuigingen waar ik nooit aan zal komen. Ja. Dat is tolerantie, als het ook een beetje pijn doet. Ja. Over en weer. Ja. Nou ja, dat heeft natuurlijk ook iets te maken met verschuivende verhoudingen in Nederland. Nogmaals, als je tot een dominante levensbeschouwelijke meerderheid hoort, dan erger je gewoon wat minder vaak. Je komt weinig mensen tegen die heel anders denken dan jij, of die totaal tegengestelde opvatting hebben. Je denkt het soms wel, maar eigenlijk deel je levensbeschouwelijk gewoon heel veel. Misschien dat je een andere partij stemt of zo, en dan kun je wel eens even over botsen op Twitter. Maar dat valt allemaal wel mee. Maar minderheden, zeker reformatorische minderheden, ja, die hebben bijna elke dag dat ze dingen lezen, horen, die diametraal staan op hun eigen opvattingen en die soms hun hele eigen levensbeschouwing onderuit dreigen te schoffelen. Daar moeten ze zich, tegenwoordig steeds jonger, vroeger duurde dat wat langer, toe verhouden. Dus misschien is dat een ervaring die iedereen af en toe eens moet hebben. Dan zie je een keer hoe dat voelt. En dan besef je ook weer dat diversiteit een kostbaar iets is en dat niet zomaar komt. Dat echt verdedigd moet worden. Ja. En botsen op Twitter? Volgens mij hebben jullie in het verleden ook nog wel eens gebotst op Twitter. Ik kan me niks van herinneren. Nee? Ik heb er geen actieve herinnering. Okay. Nee. Dus dan zie je maar, als je elkaar dan toch met elkaar aan de tafel zit, dan valt het allemaal op. Zijn er nog foto's? Dat gaan we even opzoeken hoor. Screenshots, ja. Tot slot, want er zijn natuurlijk wat aantal kritische noten gekraakt en zo. Maar ik vroeg me ook af, misschien is het een hele particuliere vraag voor mij, Ook als christen, maar dan niet zozeer echt reformatorisch. Is er ook iets wat we kunnen leren van die groep? Of die reformatorische christenen? Ja, wat ik het overtuigende vind, is zeg maar een bepaalde levensernst. Hè? Gewoon serieuze mensen. Met toch een bepaalde ingetogenheid en soberheid die ermee gepaard gaat. En dat vind ik wel een van de mooiste dingen. Die vrezen, dus waar ik het aan het begin over had, kinderlijke vrezen. En kijk nou uit voor hubris, voor overmoed, op welk gebied dan ook. Wees ingetogen, wees eerlijk, doe je plicht, doe je werk. Dat vind ik de mooie kant eraan. Tijdens dit gesprek moest ik steeds denken aan Stiesel, die prachtige serie op Netflix. Over de Joodse mevrouw. Over die Joodse gemeenschap in Jeruzalem. Zo mooi gedaan. En diezelfde mensen hebben ook een film gemaakt, Unorthodox, over een meisje dat die orthodoxie ontvlucht. Oh ja, dat dacht ik. En in Berlijn terechtkomt en zo. Ja, daar word ik heel erg orthodox van. Ja? Dat zien, ja. Als dat het alternatief is, ja. De house scene van Berlijn, dan blijf ik graag orthodox. Dat herken ik wel. Ja. En is er nog iets, Stefan, wat jij als les meeneemt of zo? Of iets wat jij... Ja, zoals misschien net al bleek, ik heb geen enkele behoefte om die groep te verheerlijken. Er is genoeg mis mee. En ik heb nog genoeg dingen aangelopen. Maar wat Bart-Jan zegt, herken ik heel sterk. Die levensernst in combinatie met ook een diepe vreugde die daarmee samenhangt, kan hangen. Dat gaat niet altijd goed. Maar als dat goed gaat, is dat ook echt iets heel moois. En dat kan ook het leven ontzettend ontspannen. Het kan heel veel dingen waar mensen heel krampachtig mee bezig zijn relativeren. En kan ook leiden tot een levensstijl die gek genoeg ook nog eens heel goed kan zijn voor de samenleving en de planeet. Milieuproblemen zouden gelijk zijn opgelost. Laat ik één klein onderzoekje noemen. Ja. SGP'ers blijken ecologisch veel verantwoorder te leven dan GroenLinks'ers en D66'ers. Ook al hebben ze er ideologisch niet zoveel mee. Dat is het grappige. Ze vliegen gewoon minder. Ja. En ze consumeren minder. Ja. En dat heeft te maken met, dat is een indirect gevolg van een bepaalde spiritualiteit en levensstijl. Ik zeg het nu niet om SGP'ers te kietelen zo van, om triomfantelijk neer te kijken op GroenLinks en D66'ers. Want dat kan ook heel snel veranderen. Want ideologisch zit jij wat dit betreft veel meer aan die GroenLinks D66'ers. Ik vind het klimaat ontzettend belangrijk. Ja. Ik heb laatst in het Reformatorisch Dagblad, waar ik gelukkig nog enig podium heb, daar ook een stuk over mogen schrijven. Dat is echt een heel belangrijk punt. Maar de realiteit is wel dat niet altijd de mensen die het meest over praten degene zijn die ook het ecologisch het zuinigst leven. Dus dat soort spiritualiteiten die ons helpen om dicht bij de grond te blijven, om bescheiden te blijven, om matig te consumeren enzovoort, dan moeten we zuinig op blijven. Maar het zit gewoon vaak bij de gewone mensen. Dus zeg maar, mijn schoonmoeder, schat van een vrouw, boerderij in IJsselstein. Nou ja, als er een stukje tomaat over was, werd nooit weggegooid, maar dat werd in de koelkast gelegd en dat had je alsnog op. En de boterhamzakjes werden uitgewassen en aan de waslijn gehangen. De boterhamzakjes? Ja, dus als je dat nou ook eens gaat doen, dan... Zo werd je opgevoed. Eten gooide je ook niet weg. Nee. Boterhamzakjes drogen en wassen, dat is wel next level. Dat heb ik nog nooit gehoord. Dus dat zijn nog een hoop stappen te maken als je dat hoort. Als het gaat, ik weet niet of er heel veel revo's zijn die dat doen, maar dat is wel... Of ze het nog steeds doen. Mooi verhaal. Indrukwekkend. De soep in de oceaan hebben we afgelopen. Ze zijn niet de grootste vervuilers op aarde, laat het zo maar zeggen. Nee. Wat ik ook nog even wilde benoemen, hieraan het slot, een beetje schaamteloze zelfpromoties, dat denk ik. Maar dat vanaf het moment dat mensen dit kunnen luisteren, deze podcast, kunnen ze ook nog een nieuwe podcastserie luisteren. Namelijk Dit is de Bijbel. Een podcast waarin we met experts over de mooie, moeilijke en merkwaardige kanten van de Bijbel praten. En een van die experts ben jij ook, Stefan, hè? Ja, dat zeg jij, ja. Ja, zo zou jij jezelf niet omschrijven natuurlijk. Nee, dat heeft niks met bescheiden te maken. Maar het is ongemakkelijk om jezelf een expert te noemen in Bijbellezen. Oké, nou, dan doe ik dat. Maar, en ook met theoloog des Vaderlands Almutine Lenen. En nog ook professor en predikant Arnold Huigen. En in die podcast gaan we praten over de Bijbel. Dus ook over de mooie kanten, maar ook wel de moeilijke en soms ook rare kanten. Want het is soms natuurlijk ook gewoon een beetje een oud en moeilijk en merkwaardig boek. Of dat niet? Is het leuke ervan. Dat is het leuke ervan, zeg jij. Ja, precies. Dus die podcast is ook te beluisteren. Dus ik zou zeggen, luister dat ook even. Als je deze podcast interessant vindt, kan me voorstellen dat je dat ook interessant vindt. En Dit is de Bijbel, heet het. Het is gewoon te vinden in alle verschillende podcast-apps. En de Ongelooflijke Podcast blijven we ook gewoon mee doorgaan op dezelfde voet. Dus dat blijft gewoon naast elkaar bestaan. Ja, het voelde een tikkeltje ongemakkelijk om dit te zeggen, maar het moest van het is toch van even. Bas? Nee, eigenlijk van mezelf. Ben je serieus, de mensen die dit luisteren, ik denk dat die dat ook wel kunnen waarderen. Het is wekelijks, het is een half uurtje. Ja. En ik heb zelf al zoveel geleerd door het luisteren naar de verschillende experts, om dat woord nog maar één keer te gebruiken. Dus ik hoop dat de luisteraars dat ook gaan doen. Ja, ik voel daar een zeer reformatorische weerzin tegen het woord expert hier. Oké, nou dat is heel mooi. Heel goed. De hubris die... Wij weten niets. Het geleerd zijn en van God geleerd zijn. Dat zit ook wel heel sterk in de christelijke traditie, denk ik sowieso, maar zeker in de reformatorische hoek. Oké. Misschien moet ervoor te zeggen, de mensen die bovengemiddeld veel de Bijbel hebben gelezen en daar een en ander over Je kunt er ook te romantisch over doen. Het is ook een vak, maar toch. Ja, precies. Hoe dan ook, veel dank ook, Bart-Jan. Ja, graag gedaan. Ik vond het heel interessant, heel inzichtgevend. Ja. Dus dank jullie allebei. Je hoorde een aflevering uit het archief van de Ongelooflijke Podcast, waarin journalist David Bogert samen met vaste gast theoloog Stefan Paas in gesprek ging met Bart-Jan Spruit. En iedere zaterdag op zondagnacht hoor je op deze zender tussen 12 en 1 de Ongelooflijke Radio, waarin David Bogert en Stefan Paas iedere week in gesprek gaan met spraakmakende gasten over religie in een steeds ongeloviger Nederland. And in the middle of the night, I may watch you go. There'll be no value in the strength of walls that I've grown. There'll be no comfort in the shade of the shadow. But I'd be yours, you'd be mine. Stretch out my life and pick the seams out. Take what you like, but close my ears and eyes. Watch me stumble over and over. I had done wrong. You built your tower, but call me home, and I. Go. There'll be no value in the strength of walls that I have grown. There'll be no comfort in the shade of the shadows thrown. You may not trust the promises of the change I'll show, but I'd be yours if you'd be. Comfort and Sense is dat op Radio 1. En Lover of the Light. De nacht van EO. We raken er niet over uitgepraat. Het landbouwakkoord. Want deze week is het erop of eronder voor minister Piet Adema. En daarom gaat presentator Elisabeth Steins in de NOS-podcast De Dag in gesprek met sleutelfiguren rondom dat akkoord. En vandaag is het de beurt aan Onno Valkema. Hij is verslaggever bij Omroep Friesland. Niet echt een sleutelfiguur bij dat landbouwakkoord, maar hij weet alles over Piet Adema. En hij vertelt over minister Piet, zoals boeren hem soms noemen. Zelf kent hij hem nog uit de tijd dat Adema provinciaal bestuurder was. Hoe pakte hij de problemen toen aan? En wat zien we daar nu van terug aan de onderhandelingstafel? NPO Radio 1, podcast. De dag. We zitten ook in een situatie dat we wat snel moeten schakelen. Hè? Want je zit echt in een eindfase. Je hebt niet meer de tijd om nog 14 dagen ergens over na te denken. We hebben goede afspraken gemaakt. We werken het uit. En dinsdag praten we verder. Landbouwminister Piet Adema staat aan de vooravond van een cruciale week voor het landbouwakkoord, waarvoor het kabinet veel van afhangt. Het is deze week erop of eronder. En daarom lichten we in de podcast de twee sleutelfiguren aan de onderhandelingstafel uit. Gisteren hoorde je een profiel over LTO-voorzitter Sjaak van der Tak. En vandaag is het de beurt aan Piet Adema. Politiek verslaggever bij Omroep Friesland, Onno Valkena, vertelt over minister Piet, zoals boeren Adema op bijeenkomsten in zaaltjes soms noemen. Hij kent Piet Adema nog uit zijn tijd als provinciaal bestuurder in Friesland en volgt de onderhandelingen nauwgezet. Fijn dat je luistert. Ik ben Elisabeth Steins. De dag is dinsdag 20 juni. En vandaag over landbouwminister Piet Adema. Minister van Landbouw Piet Adema, volgens mij zit hij al in een spannende fase. Want de Soervriendenweek praten we de over landbouwakkoord. Onno Valkena, jij hebt voor Omroep Friesland Piet Adema meermaals voor je microfoon gehad. Hoe zie je de kans? En ik begrijp dat hij in het Fries altijd net ietsje meer vertelt dan aan Nederlandstalige journalisten. Maar we moeten wel in een fase belangen. Wij op een gegeven moment kennen van, we komen eruit. Klopt dat? Ja, voor Piet geldt hetzelfde als voor mij, dat het Fries onze eerste taal is. Dus ja, als Piet mensen tegenkomt op straat, dan zegt hij ook hagoeie. En op die manier meldt hij zich ook via de WhatsApp. Dus hij voelt zich prettig in het Fries. Dat betekent goeiedag. Dat is goeiedag, ja. Maar soms spreekt hij zijn mond ook een beetje voorbij in het Fries. Dat gebeurde tijdens een kennismakingsbijeenkomst in Drachten, toen hij net minister was. Ja, toen zei hij van, nou ja, dat jaartal 2030, dat is voor mij niet heilig. We moeten met elkaar aan de gang. En als het een beetje langer duurt om genoeg stikstof te reduceren, dan vind ik dat ook goed. Ja, en dat kwam hem toen meteen op pittige kamervragen en een eerste kritisch kamerdebat te staan. Dus toen waren zijn witte broodsweken wel voorbij. Maar dat heeft dus ook met die taal te maken, want hij denkt en praat het liefst in het Fries. Ja, en het is eigenlijk ook wel een beetje een gewone jongen. Dus hij praat graag met de gewone man. En hij heeft zich bij die eerste voorstelronde heeft hij zich ook aan de boeren voorgesteld van zeg maar Piet. Dus dan werd het in de agrarische sector, hadden ze het niet over minister Adema, maar over minister Piet. Hij wil wel graag uitstralen van ja, ik ben een gewone jongen in een spijkerbroek. En met een goede minister van Landbouw heeft ook laarzen achter in de auto liggen, zodat je zo het land in kan met boeren. Hij is ook veel het land in geweest, veel bedrijfsbezoeken. Ik heb hem ook al gezien in discussie met boeren die zich willen inspannen om natuur te onderhouden, maar vinden dat ze daar een te lage vergoeding voor krijgen. Dat is een van de vele problemen in het landbouwakkoord. Ja, en hij ziet het echt als zijn taak en zijn opdracht om die kloof tussen de agrarische sector en de politiek en het wantrouwen, om daar iets aan te doen. Ik sta hier voor deze grote opgave omdat ik ervan overtuigd ben dat de landbouw in Nederland een toekomst heeft. Piet Adema, de man met de minst begeerde baan van Nederland, werd er gezegd toen hij afgelopen oktober aantrad als minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Hij volgde zijn partijgenoot van de ChristenUnie, minister Staghouwer, op, die na een periode van heftige protesten boeren had moeten uitleggen welke mogelijkheden ze nog wel hadden. Maar zijn zogeheten perspectiefbrief viel helemaal verkeerd, was te vaag en onduidelijk. En in september trok hij daar zijn conclusies uit. En ik wens mijn opvolger samen met de toegewijde medewerkers alle succes toe. Aan Piet Adema dus de taak om het beter te doen en te voorkomen dat de vlam opnieuw in de pan zou slaan. Hij beloofde de landbouwsector bij zijn aantreden rust, zekerheid en duidelijkheid. En dat herhaalde hij die dag meerdere keren. Een toekomst van rust, duidelijkheid en zekerheid. Vanuit de agrarische sector werd er niet direct positief gereageerd, want Adema heeft geen agrarische achtergrond. Sterker, hij heeft uitgebreide ervaring in de bouwwereld, die in de hitte van het debat tegenover de boeren kwam te staan. Maar, benadrukte Adema, hij woont op het Friese platteland, werd daar geboren en getogen, leeft er tussen de boeren, zijn broer is boer geweest en zelf werkte hij ook ooit op de boerderij. Dit is hier prachtig, prachtig entourage hier. Friesland is ook de plek waar hij zijn bestuurlijke ervaring opdeed. Tussen 2007 en 2011 was hij gedeputeerde in Friesland. Met in zijn portefeuille onder meer verkeer, vervoer en milieu. Op speciaal verzoek van Piet Adema, verkeersgedeputeerde, heeft zijn provincie de primeur om het alcoholslot te testen. Eigenlijk zijn wij en ook het ministerie er wel van overtuigd dat het systeem werkt. Sinds 2017 deed hij ruime ervaring op met onderhandelen en leerde hij de polder kennen. Als voorzitter van Woningbouwers NL en van Schoonmaken Nederland, de branchevereniging van schoonmaak- en glazenwasserijbedrijven. En in die tijd leidde hij ook op de achtergrond de partijonderhandelingen die tot kabinetsdeelname met VVD, CDA en D66 leidden. Wij zijn de tijden. Adema is bovenal een partijman die tussen 2013 en 2021 ook voorzitter van de ChristenUnie was en ook altijd aanschoof bij de wekelijkse vergadering van de ChristenUnie bewindslieden. Zoals wij zijn, zo zijn de tijden. Dank u. Binnen de partij is hij dus iemand die zijn waarde heeft bewezen en die ook groot vertrouwen genoot van de inmiddels vertrokken partijleider Segers. Hij was het die een dringend verzoek deed op Adema om die minst begeerde baan in Nederland toch aan te nemen. Hij wilde eerst niet, hè? Nou, hij wilde niet. Maar we moesten een indringend beroep op hem doen. Ik heb een heel indringend beroep gedaan, want als je nu iemand vraagt voor deze plek, dan praat je onmiddellijk ook over beveiliging. Maar dit is ook een hele dappere man. Die heeft gezegd, iemand moet die stap naar voren zetten. Als nu een indringend beroep op mij wordt gedaan, dan kan ik hier niet bij wegkijken en dan zet ik die stap naar voren. Al met al een man die goed te boek staat, zegt ook politiek verslaggever bij Omroep Friesland, Onno Valkena. Piet stond te boek, en dat is hij denk ik ook wel, als een handige bliksem. Een hele goede communicator, een man ook die ook houdt van problemen oplossen. Ja, alleen of het hem lukt om ook dit probleem op te lossen, dit is denk ik ook wel een van de allerlastigste problemen die je als bestuurder kunt aangaan. Na het mislukte ministerschap van Henk Staghouwer was daar opeens Piet Adema, althans voor de buitenwereld opeens. Hij was voor de buitenwereld relatief een onbekende, maar binnen de partij niet. Kwam het voor jou eigenlijk als een verrassing dat hij landbouwminister werd? Nou, wel en niet. Piet Adema was natuurlijk partijvoorzitter van de ChristenUnie. Zat ook heel vaak in Den Haag. Was ook betrokken bij eerdere formatieonderhandelingen. Zat wekelijks in Den Haag voor gesprekken met ChristenUnie-bewindslieden. Dus hij zat heel dicht bij het vuur. Genoot ook een groot vertrouwen en draagvlak in zijn eigen partij. Nou ja, als er dan een heel erg moeilijke opdracht is, een heel erg moeilijke post die vervuld moet worden, ja, er zit er wel een bepaalde logica in dat ze dan na verloop van tijd bij Adema uitkomen. Alleen, de ChristenUnie heeft daar toen ook ruim de tijd voor genomen om een nieuwe bewindspersoon bekend te maken. Ja, en Adema die heeft ook niet meteen ja gezegd. Hij heeft er toch wel eventjes behoorlijk over moeten nadenken of hij dat wel moest gaan doen. Er zijn een heel aantal gesprekken geweest en hij heeft nooit nee gezegd. Nee. Maar wel aangegeven dat dit een heel zwaar beroep is en dat dit ook wel iets doet met zijn hele familie, met zijn hele gezin. Ja. Ze hebben een heel gezinsgesprek gehad, omdat ook, ja, er zijn kinderen, kleinkinderen die op het platteland wonen, die onmiddellijk zich afvragen, en wat betekent dit voor ons, voor onze veiligheid? Ja. Hij heeft daar natuurlijk mee geworsteld, ook omdat het best een ondankbare post is. Maar uiteindelijk heeft hij die post wel aanvaard. Wat denk je dat hem gedreven heeft? Ja, ik denk dat het toch iets is van verantwoordelijkheidsgevoel. En de partij doet een beroep op je, het land doet een beroep op je. Hij woont in de Wielgen, tussen Drachten en de Veenhoop. Ja, agrarisch gebied, tussen de boeren. Hij kent boeren, hij heeft vriendschappen met boeren. Hij ziet ook waar ze mee worstelen. Heeft ook een paar van die boerenvrienden heeft hij geraadpleegd. Wat vinden jullie? Moet ik dit gaan doen? Ja, die hebben toen tegen hem gezegd van, doch het maar Piet, probeer het maar, wij vertrouwen je en kijk maar of je ons weer perspectief kunt geven. Waren dat Wiepie en Roelie? Jazeker. Wie zijn dat? Ja, dat is een boeren-echtpaar waar hij wel vakantiewerk heeft gedaan. En daar is hij altijd bevriend mee gebleven. Dus hij heeft ook gewoon meegewerkt op een boerenbedrijf. Dus de boerensector is hem vertrouwd. In de omgeving van Drachten, ja, daar hingen ook heel veel omgekeerde vlaggen. En ik denk dat dat iemand als Piet Adema, dat hem dat ook pijn doet. Bij de eerste grote LTO-vergadering in Drachten, ja, daar stonden boeren op trekkers van Farmers Defence Force stonden voor de deur. En de burgemeester en de politie raden Piet Adema aan om door de artiesteningang de Schouwburg naar binnen te gaan. Maar dat weigerde hij. Nee, hij wilde door de voordeur, ging eerst praten met de demonstrerende boeren en toen pas naar de LTO-vergadering. Jij hebt Piet Adema van dichtbij gevolgd toen hij gedeputeerde was in Friesland. En ook die benoeming kwam vrij onverwacht, begrijp ik. Zeker. Piet was toen onderhandelaar voor de ChristenUnie. En bij die onderhandelingen had hij te maken met Anita Andriessen. Dat was een hele bekende en spraakmakende PvdA-bestuurder in die tijd. Die is ons helaas veel te jong ontvallen. Maar Piet en Anita, ja, die hadden een klik. En toen het aan de verdeling van de posten aankwam, de ChristenUnie had eigenlijk een andere kandidaat gedeputeerde. Ja, toen schijnt Anita tegen Piet te hebben gezegd van: Piet, waarom doe je het zelf niet? Ja, en toen heeft hij zich laten overtuigen. En toen ineens was Piet Adema gedeputeerde in plaats van de andere kandidaat van de ChristenUnie. Nou, daar moest wel even stevig over gepraat worden in de partij. Hij had wel wat uit te leggen. Dus de start was bijzonder. Maar wat zegt jou dat? Dat hij ook hard kan zijn op momenten? Dat denk ik wel. En hij is natuurlijk zeker niet vrij van ambitie en ook niet vrij van ijdelheid. Maar hij zegt altijd, dat geloof ik ook wel, van ja, dat het hem toch gaat om de zaak en om de idealen. En, maar hij heeft zich toen laten overtuigen van ja, misschien ben jij wel een betere kandidaat voor die plek. Als jouw partijgenoot. Deputaire Piet Adema en twaalf keer mijn lid Joop Asma kamen even de helling verwoorden van een roerrit op het trek. Hoe heeft hij het er vanaf gebracht als provinciaal bestuurder? Piet is zeker in die tijd, soms heb je het idee van misschien is hij wel een klein beetje ADHD. Echt heel erg actief, kan ook zo snel praten dat hij soms zichzelf voorbij dreigt te praten. En hij heeft eigenlijk in die tijd één echte fout gemaakt. Hij heeft toen het publiek verkeerd voorgelicht over de omstreden afvalverbrandingsinstallatie REC in Harlingen. En hij heeft toen gezegd van ja jongens, jullie maken je nergens zorgen over, want een klein stukje verderop in Duitsland staat zo precies zo'n installatie en die zorgt voor helemaal niet voor problemen. Nou, het bleek dus dat er in geheel Duitsland niet zo'n installatie staat. Gedeputeerde Piet Adema roept mede namens minister Kramer, Omrin en de stichting Afval Over Nee op om een team van onafhankelijke deskundigen samen te stellen die zich moeten uitspreken over de afvalhoven die op dit moment bij Harlingen wordt. Dus de conclusie was zo eenvoudig van ja, hij spreekt niet de waarheid. Hij liegt. Ik stel met minister Kramer voor dat een door beide partijen benoemd en door hen beiden aanvaardbaar team van onafhankelijke deskundigen zich nog eens buigt over deze installatie. Nou, daar heeft hij toen wel last van gehad. Heeft hij ook al mee geworsteld. Heeft uiteindelijk op gereageerd door alle stukken over dat dossier openbaar te maken. Inclusief al het mailverkeer. Ja, en toen waaide de onrust uiteindelijk over. Maar ja, de REC die staat er nog steeds. En is op dit moment een van de grootste uitstoters van Friesland. Een piekbelaster, zoals dat heet. Een piekbelaster, ja. Excellenties, dames en heren. Piet Adema trad op een zeer roerig moment aan als minister. Daags na zijn installatie presenteerde stikstofbemiddelaar Johan Remkes zijn bevindingen na een zomer vol gesprekken met boerenorganisaties en actiegroepen. Na stevige bemerkingen zijn partijen uiteindelijk aan tafel gekomen. Op aandringen van Remkes wordt er sinds december gewerkt aan een landbouwakkoord waarin alle betrokken partijen zelf afspraken maken over hoe de landbouwsector gaat bijdragen aan de verbetering van de kwaliteit van natuur, water en klimaat. Adema onderhandelt dus namens het kabinet en besloot het land in te gaan en in zaaltjes in gesprek te gaan met boeren. Ruim 200 belangstellenden zagen in de aula van de Eres MBO in Emmeloord hoe de minister een positief toekomst toekomstbeeld schetste van de landbouw. Daar had het publiek toch niet zoveel vertrouwen in. Nee, ik heb er geen vertrouwen in gekregen. Nee. Ik vind het een beetje veel hoog in de wolken gepraat. Sommige akkerbouwers hier in de zaal vonden het verhaal ook erg optimistisch, eigenlijk te mooi. Ja, dat is zoals ze er nu naar kijken. Het gaat mij erom dat de boer ook betaald krijgt voor het product dat hij levert. Dat is niet optimistisch, dat is realisme. De onderhandelingen aan tafel met onder andere LTO-voorzitter Sjaak van der Tak gaan er ondertussen stevig aan toe. En daarover hoorde je gisteren ook al in de podcast. Een belangrijk geschilpunt is nu: hoeveel koeien mogen er straks op 1 hectare staan? Het kabinet wil een norm voor een maximum aantal dieren per hectare, maar LTO wil dat absoluut niet. Vanavond gaan de gesprekken weer verder. Jij volgt hem nu in zijn pogingen om tot een landbouwakkoord te komen. En als buitenstaander kan ik niet echt hoogte krijgen van hoe hij daar in die hele ingewikkelde kluwen van groepen belanghebbenden ligt. Jij wel? Nou, in het begin genoot Piet Adema zeker het voordeel van de twijfel. Zo van, deze man, zijn intentie is goed. Hij heeft gevoel voor wat er leeft in de sector. En hij wil echt proberen om ons te helpen. Alleen, ja, hij stond eigenlijk bij zijn benoeming al wel met 2-0 achter. Denk bijvoorbeeld aan de verkeerde start van de stikstofaanpak. Minister Christiane van der Wal, die met haar beroemde kaartje kwam van, daar moet er zoveel procent worden gereduceerd en daar moet zoveel procent worden gereduceerd, bleek achteraf toch niet te kloppen. Ja, dan heb je natuurlijk er alles aan gedaan als overheid om de boeren in de verzetstand te zetten. Ja, hij kwam dus in een puinhoop terecht en ook wel in echt een roerige periode, omdat, ik geloof, een of twee dagen nadat hij was geïnstalleerd kwam Remkes met zijn rapport. En in zijn eerste Kamerdebat merkte je ook dat hij daar de hele tijd op terug moest vallen. Ik hoor nog steeds geen begin van een oplossing. De minister. Je zegt, ik zie nog geen begin van een oplossing. Nou, dat moet ik toch wel een klein beetje tegenspreken. Want u weet dat we met het programma piekbelasters aan de slag zijn. En u weet ook, Remkes heeft ook gezegd, zorg ook dat je de vrijgekomen ruimte van de piekbelasters, dat je die ook kunt inzetten om de pasmelders te gaan legaliseren. Die wordt er ook voor ingezet. En we hebben op 25 november een heel pakket brieven het licht doen zien. Heeft u ongetwijfeld kennis van genomen. Daar zit wel de oplossing in. Hij was toen natuurlijk pas net begonnen, maar is jou inmiddels duidelijk wat zijn visie nu is? Ja, hij is natuurlijk in een absolute crisissituatie beland. Ik bedoel, dit is Rutte noemde dit in 2019 al mijn grootste politieke probleem. Nou, dat is een oplossing van dat probleem is nou niet echt dichterbij gekomen de afgelopen jaren. Ja, en Piet Adema die mag nu proberen om dit probleem deels op te lossen. Vanuit het perspectief van de boeren is sprake van zwalkend overheidsbeleid. Nou, Piet die ziet dat, die begrijpt dat. Die zegt van ja, ik zal proberen om er wat aan te doen. We moeten het vertrouwen herstellen. Alleen dan gebeuren er tijdens zo'n ministerschap een aantal pijnlijke dingen. Piet Adema zit bij de Grüne Woche in Berlijn. Moet hals over kop weer terug naar Den Haag. Omdat duidelijk wordt dat de derogatie verdwijnt. Nou, de derogatie, dat is toestemming die boeren hebben om meer stront over het land uit te rijden dan het Europese gemiddelde. En Nederland is er heel gemakkelijk van uitgegaan van dat komt wel weer. Ja, totdat op een gegeven moment het geduld van Brussel op was. En die derogatie die is dus nu verdwenen. Nou, de gevolgen zijn dat ik vanaf maart minder mest uit mag rijden. Dat betekent dat ik meer mest af moet voeren, de hoge kosten zijn. En daarnaast om toch voldoende gras te krijgen, meer kunstmest moet aanvoeren, wat ook weer extra kosten zijn en wat niet wenselijk is. Ik sluit niet uit dat we weer protesten gaan krijgen, inderdaad. Want ja, als de overheid zo met ons om blijft gaan, dan zit er voor ons maar één ding op en dan weer opnieuw naar Den Haag te gaan. Dat gebeurt dan, maar dat is iets dat de boeren voelen. En ja, dan krijg je misschien toch wat twijfels over van, ja, kan die Adema wel zoveel voor ons betekenen? Ja, want dat zijn natuurlijk dingen die ook een beetje buiten hem om gebeuren en waar hij dan maar mee te dealen heeft en die kwaad bloed zetten bij boeren. En dan vraag je af, is het dan genoeg om naar zaaltjes te gaan waar hij minister Piet wordt genoemd, maar is dat dan genoeg om dat vertrouwen te herstellen? Ja, ik hoor de boeren inmiddels weer meer minister Adema zeggen als minister Piet. Dus dat suggereert dan toch weer iets van afstandelijkheid. Nou, Wat van Adema nu wordt verwacht, dat is wat ze bij LTO hom of kuit noemen. Hij moet nu echt met een goed voorstel komen waar de sector wat vertrouwen in heeft. En ja, daar is nu het wachten op. Een pakket van maatregelen maken, een pakket van afspraken voor de langere termijn, bij voorkeur voor een jaar of 10, waardoor die sector weer vooruit kan. En NRC schreef vorige week, dat was toen LTO was weggelopen van tafel, dat Adema volgens mede-onderhandelaars in ieder geval wel heel hard werkt en heel veel energie heeft en van goede wil is, maar dat hij tegelijkertijd ook voortdurend wordt teruggefloten door het kabinet. En dan kan je nog zulke verbindende kwaliteiten hebben of vermogen om brandjes te blussen. Maar ja, dan kan je eigenlijk niet zoveel concreet bieden. Nou, heel tekenend was natuurlijk de nacht voor Hemelvaartsdag. Toen hebben de partijen de hele nacht dooronderhandeld en toen is in de kleine uurtjes was daar ineens de oude saap van minister-president Mark Rutte, die toen in eigen persoon urenlang heeft meeonderhandeld. Ja, en de aanwezigheid van Rutte was noodzakelijk om de partijen van te overtuigen van ja, hier zit niet alleen Piet Adema. Nee, dit is wat het hele kabinet wil. En ik sta achter Piet en ik dek Piet. En later is er nog weer een sessie geweest met maar liefst 6 ministers. Dus dat zegt nogal wat. Dus het probleem is een beetje, blijkbaar is dat er toch iets misgegaan bij het zogenaamde constituerend beraad. De eerste vergadering van de ministerraad. Dan worden taken definitief verdeeld en afgebakend. En ook geldstromen. En toen is toch het beeld ontstaan dat er op het ministerie van Landbouw ja, 2 ministers zijn. De minister van Landbouw. Maar die heeft minder geld dan de tweede minister, de minister van Natuur en Stikstof. Wat is al met al nou jouw inschatting, Onno? Krijgt die handige bliksem van Adema het voor elkaar? Nou, het is om verschillende redenen heel spannend. Want Adema wil dat de banken en de supermarkten mee betalen. Dat is ingewikkeld. De overheid die is op dit moment in beweging. Maar dan kun je je afvragen, van, is het genoeg? Zien de boerenorganisaties, zien LTO en ook NAJK, die partij is ook belangrijk. Dat zijn de jonge boeren, de boeren van de toekomst. Zien die nu wel perspectief? En aan de andere kant, kritische partijen aan de groene kant, ja, die vragen zich af van gaat Adema nu niet te veel toegeven aan de boeren? Dat is de zorg van Tweede Kamerleden als Laura Bromet van GroenLinks en Tjeerd Groot. Nou, door de enorm trage gang bij die onderhandelingen over het landbouwakkoord staat dus ook het politieke draagvlak voor Adema onder druk. Dus er zijn wel heel veel ballen die tegelijkertijd in de lucht moet houden. Nou ja, en ik kijk daar met de nodige verwondering naar. Goed, dank Onno Valkena voor dit gesprek. En jij moet ook volgens mij snel weer door, want vanochtend zijn de coalitiebesprekingen in Friesland geklapt. Zo is het, ja. De boer-burgerbeweging en de Partij van de Arbeid, die konden het uiteindelijk blijkbaar toch niet eens. We zijn er toch niet uitgekomen. Nou, succes daarmee en werk ze. En heel hartelijk bedankt voor dit gesprek. Graag gedaan. Je luisterde naar NOS-podcast De Dag. En iedere middag vind je in je favoriete podcast-app een nieuwe aflevering. Dit paradijs is mijn paleis. Er komen druppeltjes omlaag. En al het andere gaat omhoog. Godzijdank. Toch denk ik aan wat er nog meer is. Is dit wel wat ik wil? It's a man's world. Dus nu loop ik quasi sensueel. In mijn Adams kostuum naar je toe. Jij ligt topless in haar stoel. Je vraagt me wat ik voel. En ik zeg je wat ik zie. Ik zeg de lucht verdampt mijn kleuren. Net een schilderij. Het liefst pluk ik ze van de druiven. Dat is net een flesje wijn. Het ruikt in à la verder. Het klinkt als een flageolet, maar in maart is het een bende. Sinds jij daar bent, Eva. Ik had alles voor mekaar en daar kwam jij aan. Als een vrachtwagen van links en toen ik jou zag, daar in de polder. Toen vergat ik alles wat ik wist. Ik ga nog liever met jou ten onder. Dan dat ik ook maar iets van dit avontuur mis. Natuurlijk, een boompje verboden vruchtjes. Want zo'n hemelsparadijs is geen hemelsparadijs zonder een klein stukje verleiding erbij. Je weet dat het niet mag, maar dan moet je net mij hebben. Archetype macho man. Man, man, macho man. Maar Eva, jij kwam met het plan. Jij kreeg het weer door van een slang. En straks heb ik het weer gedaan. Dus het voelt niet helemaal goed, maar ook niet helemaal slecht. Een beetje net als met het pianospel van Thierry Baudet. Oké, op hoop van zegen. Eén klein hapje dan. Als je wilt voelen dat je leeft, vraag de dood aan maar ten dans. Eva, Ewa, Eva. Ik werd boos en ik noemde je een kech. Niet zo netjes, Ewa, niemand is perfect. En toen ik jou zag, daar in de polder, toen vergat ik alles wat ik wist. Ik ga nog liever met jou ten onder. Dat ik nog maar iets van dit avontuur mis. Van Meen was dat op Radio 1 en van Adam voor Eva. Dags. Ik bid voor de parkering van jou. De jeugdvriend van Brecht van Deursen is onlangs Rooms-Katholiek geworden en maakte een politieke zwiep naar rechts. Ook expliciet zo, ik hoop dat Brecht zich bekeert. Brecht vraagt zich af of ze wel vrienden kunnen blijven. Jouw radicalisatie is een soort maatschappelijk geaccepteerde radicalisatie. Mijn ideeën zijn gewoon minder geaccepteerd, meer gecensureerd. Deze week in Docs en verlos mij van het kwade. Denk je dat we elkaar kwijtraken hierin? Docs. En ondertussen is het bijna 5:00, einde van de nacht van EO. Hier zometeen een vroeg van BNNVARA. Volgende week dan zijn wij er weer. Heel graag tot dan. Ik wens je een mooie woensdag. NPO Radio 1. 5:00.